NOS-journaal. In de vroege ochtend hebben Oekraïnse drones opnieuw Russische steden aangevallen. In de stad Kurchatov, niet ver van de grens met Oekraïne, raakten twee drones een overheidsgebouw en een woongebouw. De aanvallen passen in het beeld dat Oekraïne nu vrijwel dagelijks doelen in Rusland bestookt met drones. Het lijkt erop dat steeds meer jongens en meisjes gedwongen in het buitenland worden uitgehuwelijkd of tijdens de zomervakantie worden achtergelaten. Het aantal meldingen is nu al bijna even hoog als in heel vorig jaar. Vooral meisjes zijn slachtoffer van uithuwelijking, bijvoorbeeld als de ouders vinden dat hun dochter een verkeerde relatiekeuze heeft gemaakt. In Rotterdam begint een proef om de discriminatie door verhuurders tegen te gaan. Het is verboden om huurders te selecteren op afkomst, geslacht, nationaliteit of godsdienst. Maar in de praktijk komt het volgens de gemeente toch vaak voor. In de proef kunnen woningzoekenden het komende halfjaar anoniem reageren op 200 particuliere huurwoningen. En Slovenië trekt 7 miljard euro uit voor herstel van de schade van de zware regenval en overstromingen van een maand geleden. Ook de Europese Unie legt 400 miljoen euro bij. Vooral het noorden en het midden van Slovenië werden door het dagenlange noodweer getroffen. Het weer hier in Nederland, veel bewolking met in de zuidelijke helft van het land buien. Die trekken via het oosten weg. Daarna laat de zon zich soms zien en het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. ANWB, verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat 3 kilometer file tussen Blijswijk en Nooddorp. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. 10 minuten vertraging ook op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Arkel. 4 kilometer file door een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook. En door een ongeluk met een vrachtwagen is de N362 Scheemda-Delfzijl bij Nuolda in beide richtingen dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 1 september en vandaag aan tafel. De spraakmaker. Peter Heekoop zat wethouder in Dordrecht en CDA'er. Hij is de man die zich binnen zijn partij het hardst maakt tegen armoede en voor bestaanszekerheid. En ondanks alle politieke ontwikkelingen peinst hij er niet over om het CDA te verlaten. In het mediaforum blijven we nog even in het politieke landschap, want BBB doet een poging terug in het centrum van de aandacht te komen. Dat lijkt voorlopig succesvol te zijn, want vanmiddag lanceren zij hun premierskandidaat. En verder, terwijl Pieter Omtzigt Nederland de hele zomer in spanning liet over zijn politieke toekomst, zit Duitsland in een vergelijkbaar schuitje met Sarah Wagenknecht. Deze populaire politica ligt overhoop met haar eigen partij en overweegt nu ook voor zichzelf te beginnen. In hoeverre zij ook een bedreiging is voor de gevestigde politieke orde in Duitsland bespreken we straks. En we beginnen met de stelling in Stand.nl. Dat gaat over honden en hondenbezitters. Het aantal bijtincidenten vraagt om strengere regels voor gevaarlijke honden. Deel uw ervaring op 0800 1101. In anderhalf jaar tijd hebben dokters in Nederland ongeveer 100 mensen geopereerd die waren gebeten door een hond. Wat ik daarbij schrikbarend vind is dat het nog maar het topje van de ijsberg is. De hondenbescherming wil dat er een hondenprotocol komt in ons land. Hoe houd je eigenlijk jouw hond en jouw omgeving zo veilig mogelijk? Dus mensen kunnen hier hun hele leven lang de schade van ondervinden. Grote of kleine honden houden ze gewoon uit de buurt van kinderen. Soms loopt een bijtincident zelfs fataal af. Pitbulls en rottweilers zorgen volgens de dokters voor de ergste wonden. Maar ook kleine honden kunnen gevaarlijk zijn. In een split second kan je leven anders zijn. Ja, de vraag is dus, gezien het aantal incidenten en de ernst soms van verwondingen, moet dat ertoe leiden dat er anders met honden worden omgegaan en dat er strengere regels voor komen. Peter Heekoop, welkom. Onze spraakmaker van vandaag. Sinds 2 dagen in het trotse bezit van echt een hele gevaarlijke vechthond. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Sinds 2 dagen hebben wij thuis een tackle. Kijk. En ja, ik heb er nog niet veel gevaarlijks aan kunnen ontdekken. Oh, joh. Behalve dan dat hij misschien wel heel erg dicht tegen je aan ligt als je gaat slapen. Want het is echt een enorm knuffeldier. Dus ik denk niet dat de reportage daarover gaat. Maar ja, wij zijn blij met het hondje. Vooral de kinderen vinden het fantastisch. Maar goed, ik begrijp ook wel heel goed de zorgen die net in het item langskomen. Ja. Want dat, ja, ook als vader van jonge kinderen, je houdt je hart vast dat zoiets zou kunnen gebeuren. En nou, ongeveer het meest verdrietige wat je kan overkomen. Want er werd ook wel, hoorden we net ook in het fragment, we denken dan aan de honden die heel veel bijtkracht hebben. Een tackle zal niet zo snel iemand doodbijten, maar kan wel degelijk ook flink bijten. Als je kleine kinderen hebt, hebben jullie daar al heel duidelijk over hoe gaan we dat doen? Nou ja, de hond gaat sowieso op puppycursus. Daar is veel enthousiasme voor thuis. En ja, je probeert zo'n beestje toch een beetje op te voeden. Maar ik heb in 2 dagen al gezien dat hij stront eigenwijs is en niet zo heel best luistert. Maar eerlijk is eerlijk, het is echt een heel klein hondje. Dus misschien dat hij wat zou kunnen doen, maar niet echt serieus. Maar ja, opvoeden is heel belangrijk. Ja. En dat is interessant wat je zegt. De hond gaat op puppycursus. Ja. Of gaat het baasje op cursus? Ja, ja, ik denk dat beide even op cursus moeten. Ja. Ik heb ook nog voorgesteld om een van de kinderen mee te nemen. Die kan ook. Maar goed, nee, dat is flauw. Nee, het is echt wel belangrijk dat je. Het is een grote verantwoordelijkheid het hebben van een hond. En het zorgen voor een hond, maar ook zorgen dat zo'n hond zich veilig in de samenleving beweegt. En zeker bij grotere honden. En ook al honden die gevaarlijk zijn, ja, daar zou je echt. Daar moet je echt wel maatregelen voor nemen om het veilig te houden. Heel even, dat heeft niks met onderwerp te maken. Waarom een tackle? Zo'n klein. Ik verwijs u door naar het thuisfront. Daar ben ik niet in gekend. Mevrouw Heikoop, zeer verantwoordelijk voor. Ja, maar jij loopt ook met een tackeltje op staan. Dat heb ik vooralsnog weten te voorkomen. Ja. Okay. Arno Kantenberg is hier ook, journalist. Hoofdredacteur bij Motmot. Goedemorgen voor het Mediaforum alvast. Ben je jaloers op Peter Heikoop en zijn tackle? Een beetje wel, jawel. Ja, ik ben wel dierenvriend. Maar ben ik een enorme dierenvriend. Wij passen nu op de katten van de buren. Maar ik heb geen hond. Maar de discussie aanhorend, denk je dan, ja, misschien moeten we die honden maar uit het straatbeeld hebben? Of alle honden? Nou, de vechthonden. De gevaarlijke honden. Of ja, tenminste, honden. Pitbullachtige rottweilers. Tuurlijk, een bokser kan ook bijten. En een, ik zie ze best vaak lopen bij mij in de buurt. Ga je er met een grote boog omheen of niet? Nee, maar ik let wel extra op, ja. Zeker als ik stel dat ik bijvoorbeeld met mijn kleine nichtje aan het wandelen ben. Dan gaat hij even naar de rechterkant als die hond van links komt. Ja, toch wel. Ja, doe ik wel, ja. Want dat zeggen klassieke chirurgen van waarom willen we die in het straatbeeld hebben eigenlijk? Dat soort honden. Die ik in de buurt zie lopen. En nogmaals, het zijn er best veel. Want ik denk dat het vechthonden zijn. Hè. Het is altijd lastig een beetje te determineren. Die vinden dat vooral stoer. Het zijn jongeren. Veel jongeren, semi-jongeren. Het is vooral een beetje stoer lopen met zo'n hond. Dat zal het zijn. Ja. Maar weet je, ik maak wel eens praatje mee en dan zeggen ze altijd, ja, hij is heel lief. Ja. Nou ja, hij is altijd heel lief. Als die goed opgevoed is, dan kan het misschien ook wel werken. Ja, dat is zo, dat zie je dus niet. Geen duidelijk iets of er nou strengere regels moeten komen, wat jou betreft in ieder geval. Ik hoorde dit allemaal aan en ik denk, maar wat zijn de regels dan? Die regels zijn er al. Nee. Oh. Die waren er ooit, maar de wetgeving die er was, die speciale wetgeving, die hebben ze afgeschaft, omdat het niet tot het minder bijtincidenten leidt. Nou, heb je me bijgepraat. Nou, dat is zoiets. We gaan naar de bellers, want er is veel gebeld vanochtend. Niels Renesse is eigenaar van een Stafford Terrier. Dat is zo'n hoogrisicohond, om het even zo te formuleren. Meneer Renesse, goedemorgen. Goedemorgen. En die is ook heel lief. Ja, uiteraard. Ja. Een grote kleine baby. Want even voor het beeld, hè, mensen die het niet meteen voor ogen hebben. Die Stafford Terrier, hoe groot is uw hond? Ik ben zelf 1,86. En mijn hond komt net iets boven mijn knieën en weegt 40 kilo. Ja. Dus dat is een behoorlijke hond. Volgens mij is het ook een kruising, want de gemiddelde Stafford, merken Stafford, is nog iets kleiner. Dus het is zeker wel degelijk een grote hond, ja, absoluut. En heeft u zich van tevoren goed verdiept voordat u koos voor deze hond van willen we dit? Valt hij binnen een hoog risicokracht? Heeft enorme bijtkracht? Moeten we dat dan wel doen? Ja, zeker. Hij is nu 8 en ik heb hem sinds dat hij 7 weken was uit het nest gekregen. Mm-hmm. Dus ik heb me echt absoluut in verdiept. Dan nog steeds blijft het een soort van studie. Omdat zo'n hond verschillend gedrag vertoont over zijn hele levensspan, zeg maar. Uh-huh. Dus ik heb me er zeker in verdiept. En ik kan me onderhand wel een beetje als deskundige meten, zeg maar, als het over Stafford gaat. Ja. Maar als u dan op straat loopt, is die gemuilkorfd? Houdt u hem altijd aan de lijn? Hoe gaat u ermee om? Hij is niet gemuilkorfd. Hij is wel aan de lijn, omdat ik hem voornamelijk voor zijn eigen veiligheid aan de lijn wil houden. En dat is mede omdat ik heb hem altijd gesocialiseerd met andere honden. Met mensen is hij sowieso heel erg sociaal. Alleen het is een reutje, een gecastreerde reu. En ik denk dat hondenbezitters ook wel kunnen beamen dat als reutjes onder elkaar zijn, dat de een zich dominanter opstelt dan de ander, kan het wel eens problemen veroorzaken. Mm-hmm. Dus het is meer voor zijn eigen veiligheid. Dat u het wel doet. Als dat pleidooi nu klinkt voor strengere maatregelen, begrijpt u dan wel dat er wat angst kan zijn dat ze een hoop schade kunnen aanrichten? Absoluut. En ik ben ook wel voor strengere maatregelen. Omdat ik heb deze hond nu 8 jaar. En ik vind het een beetje jammer dat Dat het ras, zeg maar, ja, in dit geval Stafford, alles wordt over één kam geschoren. Terwijl ik van mening ben dat mensen inderdaad zich echt moeten gaan verdiepen in wat voor hond het is, wat voor aandacht zo'n hond nodig heeft. En dat niet zomaar iedereen zijn hond kan aanschaffen en daarmee over straat kan gaan lopen. Ja, want het is, ja, het heeft wel degelijk risico's, absoluut. Ja, en dit is een hond die heeft veel aandacht nodig. Ja. Ja. U heeft een zoontje van 5 inmiddels, dus de hond was er eerder dan het zoontje. Was dat spannend? Zeker, ja. Dus daar hebben we ook echt veel aandacht aan besteed. En in dit geval toch echt aangeven continu dat ja, het zoontje boven in de roedel staat en dat de hond ergens onderaan komt. Omdat een hond altijd gaat zoeken naar een bepaalde rangorde. En als er een nieuw persoon in de roedel komt, ja, dan is dat toch een soort van concurrentie. En zal in eerste instantie kijken van als er een opening is, ja, dan komt het kind beneden mij. Ja. Dus dat moet je echt wel aangeven dat dat niet het geval is. Nee, dus hond en kind werden in ieder geval in eerste instantie nooit alleen samen even gelaten? Nee, absoluut. Nee. Dat zou ik nooit doen. Nee. Nog steeds niet? Nee. Nee, nee. Kortom, u geeft aan, je gaat er verantwoordelijk mee om, maar u ziet ook veel om u heen dat het niet gebeurt. En dan zou strengere maatregelen geen overbodige luxe zijn. Ja, zeker. Okay. Ja. Dank u wel. Niels Renesse was dat. Mevrouw Brokker belde ons ook vanochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft een hele vervelende ervaring met een gevaarlijke hond gehad. Wat is er gebeurd? Ja. Nou, nu 2 jaar geleden is mijn tekkeltje dood geweest onder mijn handen. Ik had mijn tekkeltje kort aangelijnd en die hond kwam de portiek binnen met een lange lijn. En die kwam direct op mijn hond af. En die beet die van zijn schouder tot achter heel zijn ribbenkast doorgebeten. Ach. Mensen weten in het geheel niet wat ze in huis halen. Die meneer hiervoor kan wel zeggen, hij doet helemaal niks. Nee, maar ik heb in het verleden ook nog een tekkeltje gehad. Die is ook gebeten. Het is secondenwerk. Het is zo gebeurd. De dierenarts zegt ook, mensen weten totaal niet wat ze in huis halen. Mensen kunnen wel goed geïnformeerd zijn, maar ik heb een hele andere ervaring. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk ook vaak een pijnlijke ervaring. Het is natuurlijk ook vaak de eigenaar, natuurlijk absoluut waar. Maar die honden die zijn gefokt om te bijten. Dus waar hebben we het dan over? Maar het grappige, meneer Renesse, vond ik juist opvallend dat hij niet zei van mijn hond doet niks. Hij ziet juist, is hij zich heel erg bewust van wat hij eventueel zou kunnen doen. En daarom is hij er zeer alert op. Ik heb mijn meneer Niels gehoord. Meneer Renesse, ja, heb ik even niet gehoord. Nou, dat is dezelfde meneer, maar die gaf toch aan van ik weet wat voor hond ik heb. En ja, ik weet ook, ik heb hem niet voor niks altijd aangelijnd. Ja, ja. Maar ja, goed, die honden horen gewoon niet te bestaan. Dat is gewoon wat ik zeg. En er is wel een wet. Er is wel een wet van de gevaarlijke honden. En die is door de rechter gewoon toegepast. Nou, en die bestaat, hij die niet zorg draagt voor het onder zijn hoede staand gevaarlijk dier. En die wet wordt gewoon gehandhaafd. Wat ik hiermee iedereen wil zeggen, bij het incident doe aangifte. Ja. In mijn geval, ik was dat bezig al 2 jaar aan het bijten. Dat was een muilkorfplicht op met korte lijn. De man heeft het niet nageleefd. Uh-huh. En nou was mijn hond aan de beurt. Nu was de politie het zat. Ik heb de burgemeester hierover gebeld. Wat heeft u hier aan handhaving gedaan? En toen zei hij dat hij dat in die 2 jaar niet heeft meegekregen. Dat al die 2 jaar door blijven bijten. En heeft hij een verbeurtverklaring uitgegeven. En heeft tot de Raad van State heeft hij een verzoek gedaan voor het inbeslagnemen van de hond. Okay. Maar het hele aparte ervan is dat ze vorige week als de rechtszaak, dat de officier en de rechter allebei van inziens waren van dat het toch wel heel ernstig is als je hond onder je handen wordt doodgebeten. Natuurlijk. En dat vonden wij wel heel apart. Dat het direct al wordt. En dat een hond vaak wordt gezien als een kind van het huisgezin. En dat het heel traumatisch is. Ja. En alles is mij toegewezen. Schadevergoeding. Die meneer is gelijk uitspraak gedaan. Die moet binnen 3 dagen de hond inleveren. Hij heeft een werkstraf van 100 uur. En ja, dus dit is voor het strafrecht gekomen en de rechter heeft daar nu uitspraken over gedaan. Ja, maar ik kan me vanuit uw ervaring goed voorstellen dat u zegt, ja, dan moet je dus niet deze dieren op die manier op straat hebben. Mevrouw Brokker, dank u wel. Is goed hoor. Telefoontje. Ja, meneer Heikoop, we gingen uit van tackles die schade kunnen aanrichten. Maar als je net 2 dagen een tackle hebt en je hoort dit verhaal, dat stemt ook niet heel blij. Ja, ontstellend verdrietig. Zo'n tackle, zo'n klein hondje. Trouwens, überhaupt honden, huisdieren zijn vaak heel belangrijk onderdeel van een gezin. Als je zoiets overkomt, is verschrikkelijk. Ik vond overigens, ik ben het met je eens, de eerste spreker, ik vond hem heel wel overwogen en verstandig praten over zijn hond. En de goede mogen eigenlijk niet onder de kwade lijden. In eerste aanleg denk je van ja, al bepaalde rassen, je weet gewoon dat het daar vaak misgaat. Gewoon helemaal uit het straatbeeld, helemaal stoppen. Maar je zou bijvoorbeeld een uitzondering kunnen maken, maar dat er dan een soort van ja, hondhoudbewijs behaald zou moeten worden. Net als een rijbewijs om je veilig in het verkeer te kunnen begeven. Ja. Dat je echt wel zo stimuleert. Want die heeft duidelijk verstand van zaken, heeft zich er echt in verdiept. Heeft notabene zelf een kind van 5 jaar, dus die weet echt wel hoe belangrijk het is om die veiligheid te garanderen. Maar dat het zo niet kan, en dat ben ik heel met die mevrouw eens. Want dit is dit mag gewoon niet gebeuren. Dat, dat niemand gebeurt. Meneer Hamburg, Fokko Hamburg belde vanochtend. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U zegt het is een kwestie van opvoeden. Het is een kwestie van opvoeden. Maak pups van het begin af aan sociaal. Dus als je gaat wandelen met een jonge pup, laat hem met andere honden kennis maken. Doe dat gewoon relaxed. Neem de tijd ervoor. Loop niet met je mobiel met je hoofd met een hond te wandelen. Een hond heeft gewoon tijd nodig. En alle bijtincidenten, dat ligt aan de baas. Want die moet hem corrigeren. Ja, maar er zit toch wel bij sommige honden, sowieso qua bijtkracht is er natuurlijk wel verschil in honden. Dan heb je daar refereren die artsen ook aan, dat prooi schudden. Wat sommige honden doen, dat kunnen we ons denk ik wel voorstellen. Dus als ze beet hebben, dat je die kop heen en weer ziet gaan. Met wat ze dan op dat moment ook vast hebben. Dus er zit toch wel verschil in honden. Er zit zeker wel verschil in honden. Maar we mogen ook naar de kinderen kijken. Als ik met mijn herdershond loop, huis 45 kilo. En ik zie een stelletje aanlopen met 3 loslopende kinderen. En die rennen op mijn hond af. Ja, dan hou ik mijn hond dicht bij me. Ja. Maar dan zeggen die ouders ook, oeh, doet die hond niks? Ik zeg, nee, die hond doet niks. Ik zeg, maar je moet je kinderen opvoeden tot ze nooit naar een hond gaan toe lopen. Een hond moet naar een kind toe lopen. Ja. Rustig. Maar mensen die geen hond hebben, zullen dat lang niet allemaal weten. Nee, maar dan kunnen ze ook op school leren, hè? Oh, zo, dat de kinderen eigenlijk getraind moeten worden in hoe je met honden omgaat. Wat ja. Je op zich ook van ouders misschien wel mag verwachten. Ja, nou, maar het kan van beide kanten kan dat gewoon. Ja, precies, want ik kan me voorstellen dat ouders die geen hond hebben zullen zeggen van ja, luister, ik heb geen hond. Het gaat toch om dat het baasje die moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik hoef mijn kinderen niet aan de lijn te gaan houden. Nee, maar als ik met mijn zoon loop, dan zeg ik hem, je loopt niet op elke hond af. Ja. En sowieso altijd eerst vragen of je überhaupt een hond mag haaien. En nooit zomaar inderdaad met uitgestoken hand richting een hondje gaan rennen. Zeker niet. Ja. En mocht er zich een incident voordoen, ga nooit weglopen. Nee. Want dan word je een prooi. Ja, dat zijn zo wat tips waarvan u zegt als meer mensen dat zouden weten, zou het misschien ook wat ellende kunnen schelen. Dank u wel, meneer Hamburg. Fokko Hamburg. Dan naar Caroline van der Plas, is partijleider van BBB. Mevrouw van der Plas, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft in het voorjaar samen met de Partij voor de Dieren een motie ingediend waarin jullie vragen om een verplichte opvoedcursus voor hondenbezitters. Dat is in eerste instantie bedoeld vanuit het voorkomen van dierenverwaarlozing, hè? Dus niet om bijtincidenten te voorkomen, als ik het goed heb begrepen. Ja, inderdaad. In eerste instantie is het meer de dierenverwaarlozing. Omdat, ja, je ziet ook, hè, dat zag je in coronatijd bijvoorbeeld ook. Mensen schaffen dan ineens een hond aan, weten eigenlijk helemaal niet goed wat het allemaal betekent een hond te hebben en kunnen er niet mee omgaan. En ja, dan is het toch best wel wat dierenleed in de huiskamers, zeg maar. Mm-hmm. Als zo'n hond gewoon niet de verzorging krijgt die een hond nodig heeft. Ja, maar dan zou dit, zo'n verplichte cursus, zou dan misschien qua bijtincidenten, wat het omlaag gaat, een bijvangst kunnen zijn, moet ik het zo zien? Nou, zeker. Kijk, de motie is overigens wel voor nieuwe eigenaren. Hè? Dus de eerste mensen die voor het eerst een hond nemen. Kijk, je kan mensen die al 40 jaar een hond hebben gehad en die gaat dood en die krijgen een nieuwe, kun je natuurlijk niet verplichten om weer op cursus te gaan. Maar ja, je hebt elke combinatie van hond en baasje is er weer één. Dus waarom niet? Ja, nee, maar dat gaat wel een beetje ver, vind ik. Maar goed, laten we even inderdaad hebben over van wat het dan beoogt. Kan zeker bij het incident voorkomen. Ja, maar dan is volgens mij de combinatie van een baasje met iedere hond juist wel van belang. Dus u bedoelt dat iemand die al zijn hele leven honden heeft gehad en dat prima heeft gedaan, dat hij opnieuw op cursus moet als hij een hond neemt? Ja, dat iedere hond met baasje op puppycursus gaat. Ja, dat lijkt mij niet. Ik denk dat mensen die een heel lange hond hebben gehad en waar dat prima is gegaan, dat gewoon goed gaat. Het gaat ons om dat mensen die eigenlijk een hond aanschaffen, hè, vaak ook in een opwelling, dat die wel weten hoe je met een hond moet gaan. Wanneer die hiervoor aan de telefoon zat. Je hebt gewoon een heel goed punt. Het afrennen, op een hond, dat is gewoon heel gevaarlijk. Maar dat baasje moet dan ook wel weten hoe die hond moet behandelen. Hè. Ja. Deze meneer die trekt die hond dan gewoon terug. Hè. Die blijft rustig. Die meneer zegt ook van, ik moet dan ook niet wegrennen. Dus deze meneer heeft duidelijk gewoon heel veel ervaring met honden. Ja, ja. En het is natuurlijk over en weer. Maar kijk, het gaat natuurlijk ook om dat dieren niet gewoon echt verwaarloosd worden. En daarvoor is dat wetsvoorstel in ieder geval ingediend. Want u weet ook niet zeker of dit kan helpen. Het is een motie, dus dat is anders dan een wetsvoorstel. Ja, ja. Maar of dit per se daadwerkelijk helpt, dat weet u ook niet. Dat weet je nooit, natuurlijk. Maar ik denk wel dat het kan bijdragen aan minder dierverwaarlozing. En misschien dus ook wel minder bijtincidenten. Ja. Ja. Dat gaan we zien. Heeft mevrouw Van der Plas zelf een hond? Wij hebben een hond gehad. Die hebben wij in mei moeten wegdoen. Helaas, was heel verdrietig. En dat was eigenlijk de reden dat wij eigenlijk niet goed genoeg voor die hond meer konden zorgen. En die hond, dat wil ik ook wel even erbij vertellen, die hond hebben wij gekregen van mijn oudste zoon, die destijds in een hele zware depressie is beland en niet meer voor de hond kon zorgen. Dus het was eigenlijk min of meer tijdelijk. Maar ja, intussen ben ik de kamer ingegaan. Mijn andere zoon kreeg een fulltime baan. Die bij mij nog thuis woont. Ja, dan hadden wij dus niet meer gelegenheid om voor die hond te zorgen. Ja, het persoonlijke is politiek, hè? Wat zegt u? Het persoonlijke is politiek in deze. Wat u persoonlijk meemaakt. Ja. Nou ja, dat is gewoon heel erg. En ik zou dat dus nooit willen. Dat wij hier die hond al gewoon maar achterlaten de hele dag. Nee. En s'avonds een keer thuiskomen en die hond in de poep en de plas vinden. Nee. Maar dat is inderdaad ook naast de bijtincidenten natuurlijk weer vanuit het dierenwelzijn. U heeft vanmiddag hele andere zaken aan het hoofd, dus dat u nog tijd had om even aan de telefoon te komen. Ja, voor nu kan ik nog eventjes. Ja. Kan een hoop dingen voorkomen als u gewoon even nu noemt wie het is, de premierskandidaat. Ja, zijn we klaar voor vandaag? Nee, ik snap dat u dat wil vragen. Ik snap ook dat u het niet gaat zeggen. Mevrouw Van der Plas, partijleider van BBB. Hartelijk dank. Okay. Dan naar Martin Gaus, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Ik denk dat er weinig introductie nodig is. Een hoog risicohond, geeft hij meer risico's inderdaad? En zou er dan meer maatregelen moeten komen dan andere honden? Of vindt u het überhaupt overbodig? Nou, een hoog risicohond is bijvoorbeeld een terrier, een Staffordshire terrier, een pitbull terrier. Dat is echt een kruising. Een Duitse herder, een Rottweiler. Dat zijn eigenlijk de wat grotere honden die erg hard kunnen bijten. Ja. Dus die maar een klein hondje, een Chihuahua bijvoorbeeld, kan ook verdraaide hard bijten. We hebben een instructeur gehad die ging op nazorg omdat het Chihuahua nog problemen thuis veroorzaakte. En hij is een beetje boos tegen die hond. Hij wijst met zijn vinger en nou laat je het. En op hetzelfde moment werd zijn vinger eraf gebeten door die Chihuahua. Dus wat dat betreft is een heel klein hondje, kan ook heel venijnig en heel hard bijten. Zou een cursus voor iedereen verplicht moeten zijn? Nou, ik zou ook zeggen, iedereen die een kind neemt moet een opvoedingscursus gaan volgen om hoe je een kind moet opvoeden. En dat betekent voor een hond ook, je moet weten hoe dat gedrag in elkaar zit. Je moet leren wat lichaamstaal is. Je moet weten wat je dus absoluut niet moet doen bij een hond. Maar dat geldt eigenlijk bijna altijd voor één ding wat heel belangrijk is. Dat zijn honden die niet goed gesocialiseerd zijn. Dat het zijn honden die tussen de 3 en 8 weken bijna geen mensen hebben gezien. Alleen in een kenneltje hebben gezeten. En die honden zijn zeer terughoudend tegen mensen. Dat betekent dat ze ze eng vindt. En op het moment dat je dan te dichtbij komt en je hand uitsteekt of wat ook, dan bijt hij in het dichtstbijzijnde lichaamsdeel uit angst. En dat is ook het grootste probleem met kinderen in huis, met kleine babytjes of peutertjes. Op het moment als zo'n hond in huis is die wat angstig is voor kinderen of nog wat angstig is voor mensen, en zo'n kind kruipt naar de hond toe en steekt zijn handje uit, dan heb je een hele grote kans dat die bijt. Dus met andere woorden, bij honden die niet goed gesocialiseerd zijn, is er altijd een risico dat er gebeten wordt. Maar ook bij honden die wel goed getraind zijn, goed opgevoed zijn, daar zit er wel altijd iets onberekenbaars in waar je alert op moet zijn? Nou, ik moet toch zeggen dat ik dat weinig tegenkom. Wij hebben bijvoorbeeld een periode gehad dat we ongeveer zo'n 80 Staffordshire Terriers en Rottweilers enzovoort moesten opvoeden. En die een verklaring hadden gekregen van de rechter dat ze afgemaakt moesten worden vanwege bijtincidenten. Mm-hmm. En die honden kregen een second opinion en die kwamen bij ons op school. Van die 80 honden zijn er 76 weer naar huis gegaan en die functioneerden uitstekend. Dus met andere woorden, zeer gevaarlijke honden, was het mogelijk om ze te herop te voeden. Maar dat was dan wel erg noodzakelijk dat die baas deed wat hij moest doen. Ja, want je kunt ook zeggen, als dat niet gebeurt, waarom wil je deze honden dan in het straatbeeld hebben eigenlijk? Ja, en dat zegt een rechter ook. Een rechter zegt heel simpel, als een hond gebeten heeft, maak hem gewoon af. Ja. Want een bijtende hond... Maar als je, ik bedoel meer in het algemeen, als we weten, niet alle baasjes, en dan moeten de goede onder de kwade leiden, denk ik. Als je weet dat niet alle baasjes in staat zijn om met dit soort honden die goed te trainen en goed op te voeden, ja, dan moeten we misschien helemaal niet dit soort honden nog willen. Nou, ik begon het verhaal met een chihuahua die gewoon bijt. Dat is een heel klein hondje. Die werd een kilo. Dus dat is niets. En dan hebben we daartussendoor een ongelooflijke grote hoeveelheid van honden die veel groter zijn. En dan zijn er risicohonden, dat zijn dus die Staffordshire Terriers, dat zijn die Pitbull en Doberman enzovoort. Maar het is bijna altijd hetzelfde verhaal. Ze zijn dus niet goed opgevoed. Nee, dus... En mensen doen maar van alles. Ze lopen er naartoe, steken hun hand uit. Ze zijn bijna altijd metoo'tjes. Richt je op de mensen, de baasjes, de omgeving en niet zozeer op de honden alleen. Martin Gaus, Okay. Hartelijk dank. Tot je dienst. Dag, dag. Nick Brinkman is plastisch chirurg. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie collega's trekken niet voor niks aan de bel. Gezien de ellende die jullie natuurlijk en nare taferelen die jullie op operatietafels voor je krijgen. Maar als je dan het verhaal van Martin Gaus hoort, wat denkt u dan? Nou ja, ik heb maar een klein stukje gehoord. Maar zijn argumenten gaan niet helemaal op. Het is zo dat alle honden kunnen bijten. Maar de kleine hondjes brengen dikwijls veel minder schade aan dan de grote honden. En dan met name de hoogrisicohonden. Want die zijn gewoon gefokt op bepaalde lichamelijke kenmerken om veel schade toe te kunnen brengen. Een krachtige beet, maar ook het prooi schudden. Dus het schudden met hun bek als ze de prooi vast hebben. Ja. En dat laat desastreuze letsels achter. Ja, en dat kan je toch echt niet zeggen van een chihuahua. Nee, maar wat Martin Gaus zegt, het heeft eigenlijk altijd met het socialiseren, dus met het opvoeden van de dieren te maken. Ja, maar dat klopt. Maar dat neemt niet weg dat deze bijtincidenten op dagelijkse basis plaatsvinden. En wat daar precies de reden voor is, dat maakt ons als medicus niet zo heel veel uit. Wij zien gewoon in de dagelijkse praktijk de letsels die hierdoor ontstaan. Mm-hmm. En waardoor dat dan komt, ja, het komt omdat deze honden in onze samenleving zijn. Ja. Zou u wat dat betreft, want je kunt natuurlijk, wat er achter de voordeur plaatsvindt is één ding, maar als burgemeester kun je zeggen via een APV, hè, daar moet een melkkorfplicht of een aanlijnplicht zijn. Zou u ze het liefst helemaal uit het straatbeeld zien verdwijnen dan? Ja, dat zeg ik wel vaak. Ik ben geen beleidsmaker. Nee, maar ik vraag wat u het liefst zou zien. Nou ja, het liefst zou ik zien dat het aantal bijtincidenten omlaag gaat. Mm-hmm. En hoe dat dan moet gebeuren, dat weet ik niet. We weten dat 60% van de bijtletsels binnenshuis gebeurt. Ja, honden worden meestal binnenshuis niet gemelkorfd. En als je een hond moet melkorven, dan dat is voor mij reden genoeg om eigenlijk die hond dus niet toe te laten. Nee, dan zou ik zeggen, kies voor een andere hond eventueel. Ondanks dat die dus ook kunnen bijten. Ook een tackeltje van meneer Eickhoff die nog goed getraind moet gaan worden. Hartelijk dank nog. Nick Brinkman was dat. Het aantal bijtincidenten vraagt om strengere regels voor gevaarlijke honden. Dat is de stelling. Online kunt u nog verder blijven praten. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Mozarts Zauberflöten, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöten.nl. Hey, wat doe je? Ik check de IBAN van die nieuwe leverancier met SurePay. Oh? Kijk, net als bij online bankieren. Ja? IBAN en naam invullen. Check. Nou ja. Mooi. Nou, deze klopt. Nou, maak maar over. Nieuwe leverancier? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. Vanavond. Het begin van Indonesië roept. Een serie over de laatste decennia van Nederlands-Indië. Het land waar ook mijn opa wordt geboren, Rijn van Lange. En zijn leven raakt daar meegezogen in de stormen van geweld die Nederland zullen verjagen. Indonesië roept vanavond 21:50, NPO 2. NPO Radio 1. Hélène Plag. Een Haagse journalist kreeg min of meer per ongeluk toegang tot de computer van de Tweede Kamer, inclusief alle vertrouwelijke stukken. Een goudmijn voor nieuwtjes natuurlijk. Of er ook een keerzijde aan is, bespreken wij zo meteen in het mediaforum. Eerst nu, de animo voor de opnieuw ingevoerde basisbeurs is groot, merken ze bij uitvoeringsinstantie Duo. Er wordt erover bijgepraat in het NOS-journaal met Clemens Peters. Ja, meer dan 450.000 studenten hebben voor dit jaar een basisbeurs aangevraagd. Dat zijn er 19.000 meer dan waarop was gerekend, meldt de uitvoeringsinstantie Duo. Dit jaar is de basisbeurs heringevoerd. Hiervoor was er een leenstelsel en dat kreeg veel kritiek, omdat veel jongeren daardoor hoge schulden moesten aangaan om te kunnen studeren. Studenten die nog geen basisbeurs hebben aangevraagd kunnen dat nog steeds wel doen, maar dan moeten ze er wel op rekenen dat het langer duurt voor ze hun geld krijgen. Een thuiswonende student heeft recht op 110 euro per maand. Een student op kamers bijna 440 euro. Chemiebedrijf Chemours in Dordrecht heeft geprobeerd om voor enkele miljoenen euro's te schikken met een aantal gemeenten in een PFAS-zaak. Het onderzoeksprogramma Zembla heeft geheime notulen daarover ingezien. De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden houden het bedrijf verantwoordelijk voor schade door hoge concentraties PFAS. Chemours wilde die zaak onder voorwaarden afkopen. De landsadvocaat bemiddelde daarbij, zegt deze journalist van Zembla. Op het moment dat de gemeentes daarmee akkoord zouden gaan, mochten gemeentes niet doorprocederen, mochten ze bij een eventuele negatieve uitspraak van de rechter eind september ook niet de schadestaatprocedure beginnen. Dus het bedrag was dan eigenlijk al bepaald. En ze wilden er eigenlijk helemaal van afkomen. De advocaat van de gemeente, de landsadvocaat, zegt in die vergadering van ja, het is duidelijk, ze wilden vanaf en ze wil het contact met de burgers herstellen. De gemeenten hebben het bod afgewezen en de rechtszaak tegen Chemours is doorgegaan. Slovenië trekt 7 miljard euro uit voor herstel van de schade van de zware regenval en de overstromingen van een maand geleden. Ook de Europese Unie legt 400 miljoen euro bij. In de vroege ochtend hebben Oekraïense drones opnieuw Russische steden aangevallen. In de stad Kurchatov, niet ver van de grens met Oekraïne, raakten twee drones een overheidsgebouw en een woongebouw. In Rotterdam begint een proef om discriminatie door verhuurders tegen te gaan. Het is verboden om huurders te selecteren op afkomst, geslacht, nationaliteit of godsdienst. Maar in de praktijk komt het volgens de gemeente toch vaak voor. In de proef kunnen woningzoekenden het komende half jaar anoniem reageren op 200 particuliere woningen. Het aantal meldingen over huwelijksdwang of achterlating in het buitenland stijgt sneller dan verwacht. Vooral na de zomervakantie valt het op dat sommige jongeren ineens niet meer in de schoolbanken zitten. Ze moesten volgens NOS-redacteur Sumeyye Ersoy onder dwang trouwen van hun ouders of familieleden. Omdat je iets hebt gedaan wat volgens hen niet oké is. Dat kan zijn een relatie met iemand van een andere afkomst. Homoseksualiteit kan een rol spelen. Bij achterlating gaat het erom dat je terug wordt gestuurd naar het land van herkomst. Of in ieder geval naar een plek in het buitenland. Of dat je daar wordt achtergelaten. En dan worden vaak ook je papieren ingenomen, zodat het je eigenlijk echt onmogelijk wordt gemaakt om daar nog weg te kunnen komen. Bij het landelijke knooppunt huwelijksdwang en achterlating zijn nu 43 gevallen bekend. Maar dat worden er waarschijnlijk, omdat maandag alle scholen weer beginnen, meer. De VVD heeft zijn conceptverkiezingsprogramma gepresenteerd. De titel is Ruimte geven, grenzen stellen. Als eerste concrete punt noemt de partij van lijsttrekker Dylan Jesselgus het grip krijgen op migratie. Dat is het onderwerp waarover het kabinet Rutte 4 is gevallen. En verder wil de VVD de belasting voor werkenden verlagen en ook moet de energiebelasting omlaag. Bijzonder punt in het verkiezingsprogramma is dat de VVD een kooprechtwet wil. Die moet ervoor zorgen dat iedere huurder zijn huurwoning moet kunnen kopen. Het weer, veel bewolking met in de zuidelijke helft van het land buien. Die trekken via het oosten weg en daarna laat de zon zich soms zien. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden. In het weekend is het overwegend droog met meer zon en een paar graden warmer. Dankjewel, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat een file tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp van 9 kilometer. De vertraging is een kwartier. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en Afrit Arkel 4 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is afgesloten. En een kapotte vrachtwagen zorgt voor file op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Best. 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. ICM. Al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met meer dan 1000? Wow, 2000 producten de tweede gratis. Met deze week in de bonus. Alle liefde en passiebroden na activatie in de bonusbox. Tweede gratis. Unox-soep en zak, kuppensoep en goodsnacks, ook tweede gratis. BK Grayspannen, 50% korting. En AH Pitloze Witte Druiven en Sabeldruiven, 2 bakken voor 2 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dat komt goed uit, want nu mijn werkgever wil reorganiseren, weet ik dat ik wel goed zit. Dit is gewoon de beste oplossing voor ons allebei. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd, maar nu willen ze dit per direct beëindigen en krijg ik nog 1 maand uitbetaald. Dus als je vandaag nog even zou kunnen tekenen, zou dat fijn zijn. Dus neem ik contact op met ARAG om te kijken wat er vervolgstappen zijn. Goedemiddag, met Simon van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Jezelf een makkelijke start bezorgen naar je vakantie? Bestel je boodschappen online, al vanaf 1,95 bezorgd. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Hij mag weer aan de slag, maar de zorgen blijven rondom de gezondheid van Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat. Voor de tweede keer in 2 maanden bevroor de hoogbejaarde politicus tijdens een persconferentie. Over de houdbaarheid van politici, maar ook over bijvoorbeeld de premierskandidaat van BBB, gaat het vandaag in ons mediaforum met Arno Kantelberg. Hij is hoofdredacteur van mannenmagazine Motmot. Hansje van der Beek is van onderzoeksplatform Argos. Net ben hier. Goedemorgen, Hansje. Goedemorgen. En onze spraakmaker is vanochtend Dordtse CDA-wethouder Peter Heikoop. Wij kijken zo meteen natuurlijk naar wat jullie vooral is opgevallen in de media. Maar eerst is er nieuws vanuit Den Haag. Wilco Boom, goedemorgen. Goedemorgen, Jelene. Wopke Hoekstra stopt per vandaag als demissionair minister van Buitenlandse Zaken. Hij heeft zijn ontslag ingediend. Dat is het inderdaad. En hij laat dat weten via Twitter. Schrijft hij ook dat de oorlog in Rusland bepalend is geweest voor zijn ministerschap. En hij legt dus met onmiddellijke ingang zijn functie neer, omdat hij zich als kandidaat eurocommissaris van Klimaat wil gaan voorbereiden op zijn werk in Brussel. Hij neemt daar dus wel een kleine gok mee, want het Europees Parlement moet nog met zijn benoeming instemmen. Maar hij verwacht dus kennelijk dat dat allemaal wel goed gaat komen. En dat hij de tijd neemt is ook weer niet zo heel erg raar. Want hij moet later als eurocommissaris ervoor gaan zorgen dat de internationale klimaattop van Dubai een succes gaat worden. Nou, klimaat was niet het specialisme van Wopke Hoekstra. Dus dat hij zich daar goed op wil gaan voorbereiden, dat is tegen die achtergrond wel logisch. Ja, dat was ook de kritiek die er was op zijn aanstaande benoeming. Dat hij voor klimaat zou gaan. Tegelijkertijd kun je ook misschien concluderen, dan is iemand met zijn hoofd sowieso al bij die functie en niet meer bij een functie als minister. Nee, dat is inderdaad ook wel een beetje de situatie natuurlijk. En het is misschien ook nog even goed om te melden. Hij gaat dus weg en hij zal voorlopig worden vervangen door minister Liesje Schreinemacher. Zij is de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ze gaat Buitenlandse Zaken erbij doen. Overigens weer niet al te lang, want later dit jaar zal zij met zwangerschapsverlof gaan. En wie die twee ministers dan gaat vervangen, dat is op dit moment nog niet te zeggen. Maar voorlopig gaat Schreinemachers dus Hoekstra waarnemen. Ja. Peter Heikoop, wethouder van het CDA. het hoort. Is dit wel de enige beste beslissing die hij kan nemen? Of? Ja, lijkt me goed. Streep eronder. Streep, oh, ja, nee. De noeming viel sowieso niet helemaal in goede aarde, als nou ik het zo hoor. Of? De blik vooruit. Wopke gaat naar Europa. Vanuit CDA gaan we bouwen met de nieuwe generatie. En klaar. En ik hoop dat we snel met een goede nieuwe kandidaat-minister komen voor de demissionaire periode. Ja. En dat dat ook iemand is die bepaalde frisheid meebrengt. En niet helemaal vanuit het gesloten Haagse bubbeltje. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook gaat gebeuren. Okay. Want zie ik het verkeerd of zit er wel wat irritatie of frustratie? Nou ja, goed. Ik denk dat het de partijen, dat trouwens dat denk ik niet. We kunnen allemaal vaststellen dat het de partij de laatste jaren niet goed is gegaan. En ik denk dat de partijleider daar ook een rol in heeft gehad. Ik denk op zich dat Wopke zich echt wel, Wopke Hoekstra zich echt wel heeft ingezet naar eer en geweten. Maar het valt natuurlijk ook al mensen op dat de keuzes die hij heeft gemaakt, dat zijn eigen persoonlijke carrière ambities daar ook wel een nadrukkelijke rol in hebben gespeeld. En ik ben echt 100% hart en ziel een partijman. En ik vind het dan soms wel eens ingewikkeld. Dat je dan toch, het CDA is daar niet altijd heel goed af mee geweest, denk ik. Nee. Dus vandaar dat duidelijk is. Streep eronder. En de blik naar voren. Dit laten we achter ons. Okay. Ja, na de verkiezingen. Wilco, wat wou je nog zeggen? Sorry. Ja, na de verkiezingen van 2021 was er een intern onderzoek bij het CDA. Hè, naar de nederlaag van toen. Toen was er al een advies. De partijleider hoort in de Tweede Kamer te zitten. Hoort fractievoorzitter te worden. Ja, en Hoekstra negeerde dat. Werd minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier. Was er dus ook heel vaak niet. En dat is hem in de partij inderdaad best vaak kwalijk genomen. Ja, niet alleen door Peter Heikoop, maar door meer mensen. Ja. Zo is het. Wilco, dankjewel voor het nieuws ook wat je bracht. Dan gaan we naar onze mediamoment. Hansje van der Beek, jouw moment is een opiniestuk van de Volkskrant over een al langlopende discussie, namelijk de anticonceptiepil. Ja, klopt. Vertel eens. Ja, vandaag stond er een stuk in met de titel Neem kritiek serieus als het gaat om de pil. En dat is een reactie weer op een stuk wat gaat over dat vrouwen te veel hun informatie zouden halen van sociale media en dat dat een gevaar is. En ik heb bij podcast 5 jaar geleden hier al een item over gemaakt. Toen was ook al de trend dat er een soort anti-hormoon beweging aan de gang was. En ik merk dat ik helemaal geswitcht ben van 5 jaar geleden had ik het eerste opiniestuk geschreven, denk ik. En 5 jaar later dus het tweede nu. Het eerste gaat heel erg uit van, en dat had ik toen ook van, je moet als medium of als sociaal medium niet een vrouw het persoonlijke verhaal centraal stellen, want dat is maar NS1 en je moet de wetenschap daarachter heel duidelijk hebben. En het zijn maar heel weinig vrouwen die hier last van hebben. Naar nu van, ja, dit zijn persoonlijke ervaringen. Maar je zou ook kunnen zeggen, dat is gewoon een heel duidelijk signaal dat er iets moet gebeuren. En dat stuk staat dan ook van, ja, misschien. En het laatste stuk, hè, of het eerste stuk wat kritisch is op die beweging. Ja, misschien nemen deze vrouwen feminisme niet zo serieus meer, want de pil heeft zoveel voor ons gedaan. Maar maken zich meer druk om hun stemming. Ja, ik vind dat gewoon zo heftig om te horen van, dat eigenlijk niet serieus te nemen is. En nog steeds wordt gezegd van, ja, dat moet je er maar bij nemen. Hè? En dan wordt geschreven, ja, het zijn dan misschien alleen de eerste maanden waar je depressief bent. Ja, alsof je dat maar gewoon letterlijk moet slikken. Ja. Is dat het eerste of het laatste stuk? Het eerste stuk gaat heel erg over. En natuurlijk moet je je baseren op wetenschappelijke informatie. Dat zou ideaal zijn. En het laatste stuk? Het laatste stuk zegt dat je ook moet baseren op wetenschappelijke artikelen. Maar dat je die persoonlijke ervaringen niet per se moet wegzetten als desinformatie. Maar serieus moet nemen. En dat je met z'n allen moet gaan kijken naar iets wat geen bijwerking hebt. Ja. Maar tegelijkertijd moet je de omvang is toch wel belangrijk om te weten als jij ook als journalist daar eventueel een oordeel of een informatief verhaal. Eén ervaring, dus wat jij aangeeft. Ja, precies. Maar ik denk, dat is denk ik ook wat ervaringen van vrouwen niet altijd even serieus worden genomen. En daar gaat het jou meer om. Ja, okay. En dat wetenschappelijk onderzoek hierna heel ingewikkeld is. Stemmingswisselingen, rapporteer dat maar eens heel goed in een wetenschappelijk onderzoek. En zelfs dan, als het klein is, dat betekent niet dat het dus niet relevant is. Maar het is ook niet een zwart-wit discussie, toch? Het zou gek zijn als de ervaringen volledig leidend zouden zijn. Je wilt toch dat onderbouwen, je wilt het allebei hebben. Dus je wilt de wetenschappelijke informatie hebben. Zeker. En natuurlijk de ervaring ook van de vrouwen. 5 jaar geleden zette ik dat best wel weg. Ja, ja. Als van, ja, die vrouwen die moeten niet een podium krijgen. Het gaat maar om heel weinig mensen. Echt best wel denigrerende gedachte. Toen ging je eigenlijk mee in de gedachte waarvan je nu zegt, dat moet we helemaal niet Misschien willen. Misschien ook wel omdat bij mij de pil helemaal geen bijwerking had. Ik vrolijk door het leven ging. Ja. En toch wel een beetje, zo van, dat moeten ze er maar bij nemen, weet je, een beetje stemmingswisselingen. Terwijl ik nu veel meer aan die andere kant zit van neem vrouwen serieus. Ook, ja, dit is ook belangrijk. Maar is het sowieso niet zo dat er eigenlijk veel te weinig aandacht is voor die stemmingswisselingen, voor de impact van hormoonhuishouding en dergelijke? En ook, er is toch ook al best wel wat onderzoek gedaan naar het effect van de pil, ook in relatie tot bepaalde kankersoorten en dergelijke. Er is al heel veel bekend. Ja, en al die feiten kan je allemaal gebruiken. Er is zoveel dat je een opiniestuk kan schrijven met feiten, waar de ene kant heel duidelijk naar voren komt en de andere waar je denkt, ja, het zijn, weet je, er is eigenlijk nooit heel weinig wetenschappelijk onderzoek hiervoor. Nou ja, dan zegt de ander weer, geen wetenschappelijk onderzoek betekent niet dat het niet zo is. Ja, ja, ja. Dus die persoonlijk, ik heb altijd die persoonlijke ervaringen en daar ook het gevaar van op sociale media best wel centraal gesteld, eerst in mijn gedachten. En ik merk nu dat ik in deze wereld toch meer denk van, worden die vrouwen niet gewoon eigenlijk een beetje makkelijk weggezet als, ja, vrouwen die niet zo moeten zeuren. Helder. Arno, jij las een opmerkelijk interview met Roel Gerards, oud-verslaggever van RTL Nieuws. Het stond in Villa Media, het journalistieke vakblad. Het is eigenlijk een bizar verhaal, maar ook waar je van smult weer als journalist vertelt even. Ja, hij is Roel Gerards. Ja, ja. Hij is nu werkt bij de Algemene Rekenkamer. En er werd hem gevraagd om iets op te biechten. Een zonde, als het ware. En toen vertelde hij dat hij in zijn tijd als parlementair redacteur, mensen weten dat misschien ook bij RTL Nieuws, had hij best vaak onthullingen. Althans, vroeg nieuws. Mm-hmm. Hij was er altijd heel vroeg bij. Nou, en dan ging er toen, ik weet dat nog wel, ik kan me zelfs wel herinneren, het ging erover wie was dan het lek, had hij aan zijn lek. Op een bepaald moment had hij iets, het presidium, de gesprekken, die lagen op straat. En kreeg Joost Eerstmans de schuld. En nou, fijn. Het was eigenlijk veel simpeler. Er is een informatiepunt, centraal informatiepunt, in de oude kamer nog, het CIP. En daar kun je achter de computer, dan kun je allemaal kamerstukken op vragen, op zoek en dergelijke. Maar dan kon je dus ook makkelijk in het intranet komen. Het is echt, ja, ouderwets eigenlijk. Dus hij zat in het internet eerst van de kamer en van het presidium, et cetera. Vervolgens zat hij erachter, zag hij in de zoekgeschiedenis rix.nl. En toen zat hij ineens in de Rijksoverheid. Hij kon alle ambtelijke stukken kon hij bekijken. Nou, het wordt nog leuker eigenlijk. Dus hij had al die onthullingen. Nou, enfin, die mensen, op een gegeven moment kwamen ze erachter dat het gaat niet goed met die site. Het lekt via die site. Waar, hoe, onduidelijk. Want er zitten 150.000, 160.000 ambtenaren. Zoveel hebben we zitten daarop. Dus hebben ze een pop-up scherm. Dus hij kwam aan en hij denkt, potverdorie, pop-up scherm. Ja, dit was het dan, hè. Mijn bron droogt op, hè? Ik kan die snoepwinkel niet meer in. Maar goed, simpel even klikken op het rode kruisje en de pop-up scherm was weg. En hij kon er dus nog in, hij kon er jaren in. En toen is uiteindelijk, ik vat het niet allemaal heel kort samen, hij had jarenlang had hij daar entree. Hij werd Midden-Oosten-correspondent, droeg het over aan zijn opvolger, hè? Het trucje. En toen is uiteindelijk zijn toenmalige parlementaire chef, Kees Berghuis, die stapte over naar de vijand. Die werd bij de VVD, werd die persvoorlichter. En die voorlichter, die wist ervan. Ja, toen was het snel klaar. Het was klaar. Ja. Die deed hem op slot. Maar het is echt, het is, ja, je kunt het nu Het is eigenlijk beschamend hoe kinderlijk eenvoudig je dus toegang had tot hele vertrouwelijke stukken. Rood kruisje, klik, en je zit erin. Ja. In alle vertrouwelijke stukken. Maar ik wil zo graag Roel Gerard zijn. Wat zal ik nu eens even gaan ophalen? Dat is echt letterlijk een kind in de snoepwinkel. Ja, ja. Het is ook voor een onderzoeksjournalist. Hij denkt, zo wordt het heel wat makkelijker, het werk. Dat iemand anders er ook nog achter komt. Ja, gewoon de hele tijd de angst dat het dicht gaat. Ja. Ja, ja. Peter Heikoop, de politicus hier aan tafel, als je het hoort. Ja, zo hard hoefde het niet onderzocht te worden, blijkbaar, het Rode Kruisje. Ja, nou kijk, enerzijds denk je dan van, ja, ik ben heel erg voor een transparante overheid, vooral veel delen. Maar ja, dit kan niet helemaal de bedoeling zijn. En ik denk wel, kijk, Roel Gerards, die staat echt wel bekend als een hele integere, goede journalist. Maar ja, als hij er zo makkelijk bij kan, dan kan iedereen er dus heel makkelijk bij. En je moet je toch niet voorstellen met grote crisissen, met Oekraïne en in het verleden ook corona, dat dit soort informatie allemaal al alle kanten op zou gaan, heel veel onrust zou veroorzaken. Dus nou ja, goed, redelijk bizar verhaal. Maar ergens misschien ook wel goed dat het een klein beetje, dat het niet meer kan. Ja. Gewetensvraagje, had hij het moeten melden? Ja, dat is, ik zelf had het niet gedaan. Ik had het lekker allemaal voor mezelf gehouden. Maar daar zit Peter Heikoop, die suggereert het ook. Kijk, het is geen principieel argument, maar de Hofstadgroep zit niet achter die computer. Hè. Het was een besloten glasvezelnetwerk. Dus geen staatsgeheimen, et cetera. Dus het was te overzien, hè, qua schade. Mm-hmm. Maar goed, dat is geen principieel argument. Maar ik had het niet gemeld. Hansje? Ik denk wel dat je het op de redactie erover moet hebben. Maar dat hebben ze vast, want zijn directe collega's hadden het er wist het. En de adjunct. Ja, precies, dat je met jouw leidinggevende het bespreekt. Maar dat, ja... Ja, maar dat is wel interessant, Hansje, of ze dat besproken hebben. Dat weet ik niet. Of ze hebben gezegd van, moeten we dat wel doen? Ja, dat weet je helemaal niet. Ze wisten hebben de ballon opgeblazen, de slingers opgehangen. Kees Berghuis was de chef. Die stukken kan je ook van een andere bron krijgen natuurlijk. En wat ik hierbij bedacht is, een bron heeft altijd belang. En die computer heeft geen belang. Dus misschien is dit wel een eerlijkere bron. Dan gewoon iemand die lekt. Ja, zo ja zou dat, ik dat het is gewoon een transparante overheid. Dus ik ben het wel mee eens. Je moet zoveel mogelijk delen. Zodat journalisten objectief hun werk kunnen doen. Maar in dit geval, ik had denk ik ervoor gekozen om het wel te melden. Maar dan bijvoorbeeld even de afspraak te maken van, joh, misschien kunnen wij een paar keer eerder een primeur krijgen of zo. Dat je gewoon je journalistiek... Oh nee, maar dan ga je echt een beetje lopen wielen. Nou ja, weet je, dat is, dat is misschien nog erger. Nee, maar Peter dat gebeurt aan de lopende band. Politieke partijen, iedereen, die hebben bepaalde media. En de ene keer gun je verhaal als eerste aan de Telegraaf. De andere keer het AD. Je ziet bij de VVD, die kiezen altijd voor de Telegraaf. Nee, maar dan voelt het bijna als afkopen van... Toch, dat je... Ja, je moet er geen afspraak... Het is meer het elkaar gunnen, weet je. Maar laat ik zeggen, ik vind niet dat je dit bij je moet houden. Om de reden die Arno ook aangeeft. Van ja, daar kunnen ook gewoon hele foute types gebruik van maken. En dat kan ook gedoe geven die best wel verstrekkende gevolgen heeft. Ja, maar als jij weet dat je de enige bent die de toegang toe heeft. Ja, ja, verleidelijk. Misschien toch anders, dat dacht ik. De beelden gingen de hele wereld over. De leider van de Republikeinen in de Senaat, een van de machtigste figuren in Amerika ook, Mitch McConnell, had gisteren voor de tweede keer een vastloper. Okay. What are your thoughts on running for re-election in 2026? What are my thoughts about what? Running for re-election in 2026. Oh, that's Did you hear the question, Senator? Running for re-election in 2026? Yes. All right, I'm sorry, you all. We're going to need a minute. Senator. Benny. Er is gisteravond werd er op tv ook wel hard om gelachen. Jij hebt dat ook, Arno? Ik vind het wel heel pijnlijk, namelijk. Nee, ik moet er niet hard om lachen, maar het zag er wel komisch uit. Ja. Het was natuurlijk net alsof je naar Spitting Image zat te kijken. Een pop die met een beetje een verfrommel mondje. En dan ging het ook nog over de herverkiezing. Ja. Dus de ironie was, die zat er duimendik, die zat er dik opgesmeerd. Ik vond het vreselijk om te zien. Bijna een beetje cringe, zoals ze dat geloven noemen. Ja. Je denkt ook gelijk van, waar is mevrouw McConnell? En waar zijn kinderen McConnell? Waarom wordt die man ook niet... Waarom wordt het gesprek niet thuisgevoerd van, pa, je bent dik over de 80. Het is klaar. Misschien is het een keer goed geweest. Ik vond het heel naar om te zien. En ook al in de wetenschap dat dit dus een van de machtigste mensen van Amerika is. Mm, ja, want wat zegt dat? Ja, nou ja, dat het bestuur van dat land niet helemaal in goede handen is. Nou, de machtigste man is net 1 jaar jonger, hè? Ja, nee, ja, maar goed, daar is ook al wat van te zeggen, Arno. En binnenkort opnieuw de machtigste man is... Wat is hij, 3 jaar jonger, Trump? Ja. En het alternatief Bernie Sanders is nog ouder, volgens mij. Ja. Nee. Het legt wel iets bloot eigenlijk over Amerika. Dat oude mannen niet afscheid kunnen nemen, blijkbaar. Ja. En niet afscheid hoeven te nemen, blijkbaar. Nee. Ja, dat ze in het zadel blijven zitten. Ja. Ja. Hansje, jij het ziet, denk je dan... Dit is wel de discussie waard om... Ja, ik ben vooral blij dat in Nederland toch wel de leeftijd een stukje lager ligt. En je weet natuurlijk niet of dit nou echt zijn kunnen beïnvloed, maar het lijkt me wel. Ja. Dat lijkt me eigenlijk... Mentale scherpte. Ja, je moet ook dat beeld niet willen hebben als partij, toch? Ja. Al zou het theoretisch zo zijn dat je prima kan werken en scherp nog bent met af en toe een vries. Ja, dit wil je niet. Dit wil je niet. Ik snap ook niet... Ja, dat heb ik elke keer. Hoe kan het nou zo zijn dat er in een land van 350 miljoen mensen... dit de mensen zijn die je daar nog hebt zitten? Een president dat ze nou niemand anders hebben bij de Democraten... waarvan ze denken, dit is hem. Nee, we moeten toch met die tussenpauze, die toch geen tussenpauze is, door. Ja, ik snap daar echt niks van. Ja, het is zo interessant dat het voorkomen tegen de ontwikkelingen die je overal ziet. Hè? De verjonging, de inclusiviteit. Het is helemaal contra conjunctuur eigenlijk. Het is, overal willen we verjongen en willen het inclusiever maken en diverser. En de future is female. En ik som net echt 4 mannen van 80. Trump is nog de jongste. Ja. Ja. Nou is dat in Nederland dus ook echt niet zo. Hè? Ik geloof dat er nu zelfs meer vrouwen... Van Timmermans is een 60er. Hè? Ja, maar deze man is over de 80. Dat is toch echt wel weer vind ik alweer paar fases verder. Het is niet dat de padvinder is. En Pieter Omtzigt, het nieuwe geluid, is voor hem ook 50. Ja, maar Arno, er zit toch wel een verschil. In. Ja, ik kan je precies vertellen hoeveel jaren. Ja, nee, maar ook gewoon in overkomen, in scherpte, nee, in hoe je in de maatschappij nog staat, toch? Dat is alsmaar verjonging, dat brengt ons ook niet veel. Hè? Dat zie je nu in de Tweede Kamer, gaat het veel te hard. De anciëniteit die holt achteruit. Maar het lijkt wel alsof het altijd in uiterste moet zitten. Waarom zou je niet mensen met flink wat ervaring, maar die ook nog gewoon midden in het leven staan? En nogmaals, zo begon ik net ook, van ik denk ook, waar zijn de mensen om deze meneer heen? Gewoon zijn familieleden die veel van hem houden. Je hebt dat gesprek toch ook? Even los van alle ambities en dergelijke. Mensen, wij thuis, dat heb ik met mijn ouders ook wel. Mijn vader is burgemeester, die is 70. Dat doet hij nog hartstikke goed. Maar je hebt het wel eens over, joh pa, binnenkort neemt hij afscheid. En dan desnoods heel vriendelijk, ga lekker genieten van het leven. Nou, dat gaat hij zeker. Manier, hij heeft heel veel beesten en kleinkinderen. Hij moet afscheid nemen, hij mag natuurlijk niet meer door. Nou, als waarnemer mag je nog een poosje door. Maar goed, hij is nu nog heel goed en heel vitaal en zo. En ik ben heel blij dat het ook een moment is dat hij zegt van, nou, ik heb mijn bijdrage geleverd en ik ga me op een nieuwe fase in mijn leven richten. Hebben jullie een beeld van hoe er in Amerika door media mee wordt omgaan? Want ik vind de Democraten opvallend mild rond die. Waarom denk je? Zou dat nou komen, inderdaad? Ja, iets met een president of zo. Ja, zou kunnen. Nou, ik vind de empathie valt mij wel op, trouwens. Want, ja, maar je kunt hier uiteindelijk toch wel politiek haar ook uitspinnen, als je dat wil. Ja. Nee, het is... kijk, die Mitch McConnell, je kunt veel van hem vertellen, maar niet dat hij empathisch is. Dus hij krijgt het, zeg maar, niet op zijn bordje. Ik vind dat valt mij wel op, ja. Nog even voordat we naar het taalteam gaan. Even naar de politiek uit eigen land. BBB vandaag. BBBD, zo gezegd, die hoorde ik al vanmiddag. Dan laat de partij weten wie ze naar voren schuift als premierskandidaat op een partijkantoor in Deventer. Hansje? Ja, had je ook de uitnodiging gekregen voor de... Ja, maar het wordt echt neergezet. Alle redacties zijn uitgenodigd. Groots nieuws, alle kranten, BBBD. Ja, dan heb je hem wel lekker neergezet, hoor. Dan heb je het echt goed gedaan als een marketingvrouw. Weet zij dat heel goed aan te pakken. Serieus, als je kijkt natuurlijk voorheen in eerste instantie naar de verkiezingen. Voor de Provinciale Staten. Dat is natuurlijk zo'n verkiezingsuitslag dat iedereen vanuit ging... wow, als er Tweede Kamerverkiezingen gaan komen, hoe groot gaat die worden? Inmiddels is dat wat getemperd. Dus toen was een premierskandidaat... heel erg interessant, maar nu is het de manier om weer even terug te komen in het centrum van de aandacht, zo gezegd. Ja, en daar gaan we allemaal lekker in mee, blijkbaar. En het is ook... Vind je dat niet zou moeten dan? Nee, wel. Het voelt een beetje potsierlijk, toch? Ja, ze staat geloof ik op 13. Wacht even, CDA, hè? Even voor de duidelijkheid. Nee, precies. Nee, maar ik bedoel, mij past bescheidenheid, hoor. Maar laat ik zo zeggen, het gaat ook niet over de premierskandidaat. Het zou leuk zijn als jullie een premierskandidaat. Ja, dat zou erg geestig zijn. Nee, maar ja, ik bedoel, er zijn drie partijen die rond de 30 zetels peilen en BBB op 13. En dan kom je met een premierskandidaat. Ik denk zeker dat Caroline van der Plas ook wel een beetje ongemak heeft. Dit hadden we eigenlijk 2 maanden eerder moeten hebben. Ja, denk je dat? Ja, dit voelt wel een beetje... En het verbaast me wel dat de media inderdaad er nog echt wel massaal in meegaat. Want maar het is natuurlijk ook interessant omdat het verwijt heel de tijd is geweest. Jullie hebben geen... Dat is waar. En nu gaat het dan... Nou, ik denk dat het idee is van nu kan ik je laten zien wie wij hebben. Alleen het momentum is een beetje weg. Dat vraag ik me af. Ja. Maar ook voor journalisten gewoon interessant om te kijken met wie gaat zij komen. Precies. Toch? Ja. Dat iedereen... Ja, luister, ik ga ook zo meteen op mijn trekker richting het oosten. Ik ben ook wel benieuwd. Maar die... kijk, iedereen heeft die LPF. Of nou voor Omtzigt is of voor de BBB. Je hebt die LPF, zit in je achterhoofd. He, die taart uit die plum pudding die inzakte. Ik denk dat dat maakt dat wij allemaal zo benieuwd zijn met wie Caroline van der Plas gaat komen. En ook trouwens wie Pieter Omtzigt zo meteen allemaal meeneemt. Het zou interessant zijn als zij de krachten bundelen. Dan heb je echt een serieus gesprek. Maar dat gaat niet gebeuren, toch? Dat hebben ze al aangegeven. In ieder geval vanuit Omtzigt niet. Een gezamenlijke premierskandidaat. Ja. Oh, op die manier bedoel jij? Maar kijk, overigens, hoe harder je tromroffelt, op de tromroffelt, hè? Hoe harder ook de anticlimax is als het zometeen... Nou, dat voel ik me af, want het is dus wel als eigenlijk Henk van Bleker belang. De... Kiki, die vindt iets van Henk Bleker. Nou, maar dat is wel even nog tot slot serieus inderdaad. Je moet dan eigenlijk nu wel met een hele goede kandidaat komen. Ja, tuurlijk. En anders dan is het juist... Boemerang die komt echt 3 keer zo hard terug anders. Ja. Half 3 vanmiddag dan. Daarna dan weten we het in ieder geval. U hoorde haar al. Kiki Schippers is hier voor het taalteam. Kiki, goedemorgen. Goedemorgen, ik zat fijn en verkeerd. Ik zat bij 100% NL in de studio, want de frequenties zijn veranderd vanochtend. Maar als u nu mijn stem hoort, dan hebben we elkaar gevonden. Misschien heeft u uw best voor gedaan en alles verzet op uw radio. Misschien is het serendipiteit en wilde u nu eigenlijk gaat luisteren naar BNR of Sublime en heeft de ruimtetijd een klein sprongetje gemaakt. Zoals op Lowlands je hart overspringt als je te midden van 60.000 mensen opeens een bekende in het publiek ziet staan. Als je niet afstemt op de juiste frequentie, dan hoor je elkaar niet. Zo lijken Rutte en von der Leyen niet helemaal afgestemd op de juiste frequentie voor Wopke Hoekstra in Europa. Hè? Wopke Hoekstra als klimaatpaus, wat stel je daarbij voor? Hoe gaat hij dat hele stikstofprobleem oplossen? Misschien komt hij wel met hele radicale ideeën. Ik hoorde bijvoorbeeld deze nieuwe veelbelovende toepassing uit Amerika. Alabama wil binnenkort als eerste Amerikaanse staat de doodstraf voltrekken met behulp van stikstof. De 58-jarige Kenneth Smith krijgt pure stikstof in te ademen. Daardoor zal hij binnen 10 seconden buiten bewustzijn raken en enkele minuten later sterven, zo is de bedoeling. Nou, zijn we meteen van alle stikstof af, toch? Het is maar een proefballonnetje. Nee, Wopke leidt gewoon aan de chair-using disorder. De verslaving om te lang te blijven zitten, gemunt door verslavingsarts Robert van der Graaf deze week in het NRC. Zetelgebruikstoornis, hè? Dat speelde ook bij Annabel Nanninga van Ja 21, waardoor diverse leden uit haar partij zijn opgestaan en weggelopen. Wellicht gezond voor de democratie. Een andere partij waar mensen van weglopen is de SP. En partijleider Lilian Marijnissen probeert voor de verkiezing op de juiste frequentie af te stemmen door met Fidan Ekies te praten over woke. Zie je ook dat in de huidige politieke tijdsgeest het debat heel erg gekaapt wordt door issues waarvan ja, wij in ieder geval zien dat heel veel gewone mensen daar in ieder geval niet mee bezig zijn. Het mooiste van het citaat vind ik dat het gaat over heel veel gewone mensen. Dus tegenover de elite. Nu denk ik dat iedereen aan tafel, nou, behalve Arno, zich ontzettend gewoon voelt, toch? Gewoon met een zachte G, hè? Ja, ik voel me ook heel gewoon. Ik kom uit Woerden en ik denk dat ik nu weet hoe normale mensen denken. Die denken aan de koeienmarkt die eraan komt en niet aan voornaamwoorden. Die noemen gewoon zichzelf me. Ja, ik ben niet verheven of elitair, maar dan zou ik toch voorbij gaan aan het feit dat ik gisteren in het NRC stond en deze week in de HP De Tijd. En op dit moment honderdduizenden brave burgers en buitenlui live toespreken op de radio. Ergens ben ik blijkbaar toegelaten tot die elite. Ik weet ook niet hoe. Misschien dachten jullie dat ik familie was van Edith Schippers. Of misschien omdat ik Caro NCRV-kopstuk Philip Freriks nog betast heb. God mag het weten. Hij heeft het geweten. Ook de opnames van De Slimste zijn daarna een halve week stilgelegd. En ik kan nooit meer op dezelfde manier naar deze geluiden luisteren. Nee, dit was niet Philip Freriks. Maar dit waren imitaties van langoeren. Ja, ik zie de nieuwslezer, die herkende het. Het zijn hele grote apen waar rhesusaapjes dan weer bang voor zijn. En die zijn er te veel in India tijdens de G20. Dus moeten ze weggejaagd worden door mensen die apen nadoen. Het zijn eigenlijk de Wopke Hoekstra's van India. De hoeders van de wereldleiders die ons gaan redden. De adel. En als er een beroep op je wordt gedaan door de maatschappij, dan beantwoord je eraan. Hè? Noblesse oblige. Wat zoveel betekent als je dit niet weet, dan hoor je er niet bij. Want het is Frans. En jij bent niet gewoon adel verplicht. Maar is dat wel van deze tijd? Vroeger gingen alle wereldleiders naar dezelfde school. En nu kun je van een lobbyist in de vee-industrie gewoon leider worden van, wat is het, 13 zetels. En er zijn nu meer studenten Nederlandstiek in Polen dan hier. En dat lijkt afbraak, maar je kunt nu van een dubbeltje een kwartje worden. Je kunt je invechten, zoals Rutte zei. Mensen die struikelen over normale mensen in de elite verlangen misschien terug naar het piramidestelsel van eeuwen geleden. Waar komt die legitimiteit van de macht vandaan? Die komt daar vandaan dat God, de heerser, die macht gegeven heeft. Ja. In de Franse traditie, doordat hij gezalfd wordt. Ja. In de oud-testamentische traditie. Ja, dat was Ger Groot met een ongelofelijke podcast. Kijk, onze koning, nou, die is misschien dan niet door God. Die ging viraal met foto van Rico Verhoeven. De koning als nar. En iedereen vond het schandelijk. Mijn woerdense inborst zei gewoon, hij accepteert het tenminste. Hij weet, de elite zijn tegenwoordig ook normale mensen. Die hebben lol, die maken selfies. Hun enige Frans is mayonaise. Dus vergeef me, ik ben het eens met Lilian Marijnissen. En gelukkig heb ik, elitair als ik ben, ook een grote hedendaagse filosoof achter me gevonden. Susan Nyman. Zij schreef het boek Links is niet woke, waarin ze beweert dat links te veel bezig is met het decoloniseren van taal, culturele toe-eigening. Zij citeert Rorty: dit is precies het soort links waar een oligarchie van droomt. Een links waarvan de leden het zo druk hebben met ontmaskeren van het heden dat ze geen tijd hebben om te bespreken welke wetten er voor een betere toekomst moeten worden ingevoerd. Haar links staat voor een universalisme waar het vermogen om pijn te voelen en het verlangen naar vrijheid het wint van een strijd om wie de meest smaakvolle elite is. En ik begrijp de woede. Hannah Arendt zei al, je ontsteekt alleen in woede als er een reden is om te denken dat omstandigheden veranderd zou kunnen worden. En dat gebeurt niet. Voed de nieuwe elite dan op, zoals Arno ze opvoedt met stijladvies. Maar hoe dan we dat met het huidige lerarentekort? Het aantal 65-plussers dat weer voor de klas staat op de basisschool is de afgelopen jaren fors toegenomen. Volgens de krant smeken schooldirecteuren in het hele land gepensioneerden om in te vallen. In de kern vraag ik me af, Wat is onrechtvaardig aan de opwaartse sociale ladders? Het is in elk geval geen zetelmisbruik. Geworstel om een gerechtvaardigde plek op de apenrots van de huidige elite. Alleen maar apengeluiden die afleiden van het enge, echte enge dingen die echt op ons afkomen. Laten we afstemmen op die nieuwe frequentie. En wie weet vinden we elkaar in de massa. Kiki, dankjewel. Kiki Schippers. En dank ook natuurlijk Hans van der Beek en Arno Kantelberg. Tot snel weer. NPO Radio 1. En ook snel naar de hoofdpunten uit het nieuws. Clemens Peters. Meer dan 450.000 studenten hebben voor dit jaar een basisbeurs aangevraagd. En dat zijn er 19.000 meer dan waarop pas gerekend, meldt uitvoeringsinstantie Duo. Dit jaar is de basisbeurs heringevoerd. Hiervoor hadden we een leenstelsel. De VVD heeft zijn concept verkiezingsprogramma gepresenteerd. De titel is Ruimte geven, grenzen stellen. Als eerste concrete punt noemt de partij van lijsttrekker Dylan Jesselgus het grip krijgen op migratie. Dat is het onderwerp waarover het kabinet Rutte 4 is gevallen. Wopke Hoekstra stopt vandaag als demissionair minister van Buitenlandse Zaken. De CDA'er heeft zijn ontslag ingediend bij de koning. Hoekstra is kandidaat om eurocommissaris te worden als opvolger van Frans Timmermans. En het lijkt erop dat steeds meer jongens en meisjes gedwongen in het buitenland worden uitgehuwelijkd of tijdens de zomervakantie worden achtergelaten. Het aantal meldingen is nu al bijna even hoog als in heel vorig jaar. Vooral meisjes zijn slachtoffer van uithuwelijking. Bijvoorbeeld als de ouders vinden dat hun dochter een verkeerde relatiekeuze heeft gemaakt. Clemens, dankjewel. Erwin, wat heb je aan files nog? 12 kilometer file heb ik op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Na een ongeluk met meerdere auto's tussen Moergestel en Best. Meer dan 3 kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar. 5 minuten vertraging tussen Schorrel en Bergen. En de N362 Scheemda Delfzijl is nog altijd in beide richtingen dicht door een ongeluk met een vrachtwagen bij Nuolda. Tot 11:30, Hélène Plag. Streep eronder en de blik vooruit. Dat is wat CDA-wethouder Peter Heikoop zijn partij nu gunt. Hoe het deze dagen is om CDA'er te zijn, maar met name ook hoe hij tegen de plannen voor armoedebestrijding aankijkt met de naderende Prinsjesdag, gaan we zo meteen met hem bespreken. En we zijn niet het enige land waar het politiek wat woelig is, laat ik het zo zeggen. Ook Duitsland bevindt zich in een Pieter Omtzigt-achtige situatie met de populaire Sarah Wagenknecht. Journalist en Duitslandkenner Kemal Rijken is hier om daarover mee te praten. Kemal, goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Ook daar speelt het of zij voor zichzelf gaat beginnen of niet. Deze Wagenknecht, er is wel al gepeild hoe ze het zou doen, hè? Ja, als Sarah Wagenknecht een eigen partij opricht in Duitsland, dan kan ze op ongeveer 25% van de stemmen waarschijnlijk rekenen. Zo. Dat is veel, hè, Peter, als je dat hoort. Wauw, ja, dat is heel veel, ja. Ja, en dan zijn de plannen nog vaak nog niet eens bekend. En dan al zoveel steun. Blijkbaar een stijl van opereren die zeer aanspreekt. Ja, en dat is best een hele opvallende stijl. Maar jij gaat ons daar straks veel meer over vertellen. De plannen zijn wel bekend, maar dat is een ander verhaal. De plannen zijn wel helemaal bekend. Maar haar optredens die leiden ook wel tot vragen en kritiek. Dus het is best mooi om te bespreken. Zeker. Van waar die populariteit vandaan komt. Straks meer, eerst muziek. Bye. Blackbird met Pink Shades. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Onze spraakmaker van vandaag is dus Peter Heikoop. Hij is wethouder armoede in Dordrecht. Maar regelmatig horen wij hem ook wel namens de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En in de afgelopen jaren heeft hij zich ontwikkeld tot, nou, kunnen we je als CDA prominent noemen, Peter? Nou, ik moet zeggen, dat is in deze tijd niet zo'n hele beste term. Dus, liever niet. Doen we niet. Zou je eigenlijk denken. Nee, we gaan het zo over die armoedebestrijding hebben. Zeker ook vanwege aankomende Prinsjesdag. Maar toch even ook vandaag natuurlijk met het nieuws van Bob Hoekstra, waar je al even op reageerde. Hoe is het these days om CDA'er te zijn? Nou, eigenlijk beter dan een paar maanden terug. Echt waar? Ja, toch wel. Toch wel. We hebben een nieuwe partijleider, Henning Bontebal. Die ken ik goed. Ik heb hem zeer hoog zitten. Gaat vandaag zijn lezing geven? Zeker. En ik weet zeker dat hij daar ook echt een nieuwe koers markeert. Met name waar het gaat over de sociale agenda. Ook van het CDA. Dat hebben heel veel mensen wel gemist. Ik ben ook voorzitter van het CDA Zuid-Holland. En ik spreek heel veel leden. En er zat altijd wel een beetje verdriet over de koers van het CDA, die toch te veel rechts ging en te veel richting de VVD opbewoog. Te weinig sociaal gezicht. Echt wel, ja, dat is echt zo. Dat is echt zo. En ik ken Harry als een zeer betrokken, zeer sociaal, met een goede achtergrond. Hij weet waar hij vandaan komt, maar ook waar hij naartoe wil. En dat is ook heel belangrijk. Dus, en een nieuwe generatie. En hij gaat met nieuwe mensen aan een nieuwe toekomst werken. Dus ja, ik ben eigenlijk positiever dan een paar maanden geleden. Okay. Ja. En doet dan het aantal zetels ertoe? Want het is natuurlijk, op de een of andere manier merk je dat er eigenlijk weinig mededogen is met de partij. Misschien dat dat ook een beetje afstraalt door Hoekstra en nu de laatste ontwikkelingen, dat weet ik niet. Maar ja, het is meer zo, ja, dat een beetje smuilend van 3 zetels. We hebben het nog over. Die hele partij, die is straks gewoon weg. Ja, nee, maar dus daarom vind ik het opvallend dat je zegt, eigenlijk beter dan 2 maanden geleden staan we ervoor. Want qua toekomstperspectief, ja. Ja, maar dat is ook omdat ik dus niet zo heel erg meer naar die zetels kijk. Ik vind namelijk dat de partij dat veel te veel gedaan heeft in het verleden. Altijd een beetje electoraal tactisch kijken van, hey, vanuit marketingbureaus, waar kunnen we nog wat pakken? Hey, ja, de ruimte is op rechts, bla bla bla. Ik geloof er niet in. Ik geloof in moreel leiderschap. Ik geloof erin dat je zegt van, we gaan die kant op naar met het land. En zetels, nou, eigenlijk even wat minder belangrijk. Met de Tweede Kamerverkiezingen in november. Laat Henry bouwen aan een nieuw CDA met een nieuw team. En dan gaan we naar de toekomst toe kijken hoe dat verder gaat. En ja, Pieter Omtzigt doet ook mee. Ken ik ook goed. Heeft ook echt gewoon goede plannen. Ook echt CDA-plannen. Mm-hmm. Nou, het is ook natuurlijk een christendemocraat. Dus ik zou eigenlijk wel willen zeggen, de christendemocratie is meer levend dan dat het in decennia geweest is. Nee, dat begrijp ik. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, die christendemocratie vind ik heel belangrijk. Pieter Omtzigt is nu voor zichzelf begonnen. En als je wat meer invloed wil houden, dan geef jij bijvoorbeeld aan, als je daar ook inhoudelijk in kan vinden. Ik sluit me daarbij aan. Nou ja, ik ben echt 100% CDA. Ik sta echt helemaal voor de beginselen. Ik vind dat de partij echt nodig is. Maar ik heb me de afgelopen jaren ook wel eens afgevraagd van, hey, ga ik nou de verkeerde kant op? Of gaat die partij de verkeerde kant op? En dan voelde ik me altijd wel gesteund door de leden en door mensen om mij heen die zeiden van, nee, we gaan echt het CDA weer terugbrengen. En ik probeerde ook altijd enthousiasme erin te houden. En op de achtergrond heb ik ook altijd wel een beetje geprobeerd met Pieter contact gesproken, af en toe koffie drinken en ook om dat weer wat bij elkaar te brengen. Mm-hmm. Nou ja, we kunnen vaststellen. Dat die tijd is nu gewoon niet zo. Maar ik hoop eigenlijk met het oog op de toekomst, en daar kan jaren overheen gaan, dat we toch weer bij elkaar komen. In ieder geval het gedachtegoed bij elkaar komt. En ja, voor de korte termijn gewoon heel goed met elkaar samenwerken, constructief met elkaar optrekken. En ik weet dat Pieter dat wil. En ik weet dat Henry dat wil. Dus het gaat uiteindelijk om de toekomst van het land. En laten we daar gewoon samen de schouders onder zetten. Is het voor een partij die eigenlijk altijd gericht is op meebesturen en op macht dus ook, goed om misschien eens totaal gedecimeerd uit de verkiezingen te komen? Nou ja, ik vind het per definitie eigenlijk niet goed dat het CDA totaal gedecimeerd wordt. Maar dat geldt eigenlijk ook voor bijvoorbeeld. Nee, maar misschien dat je dan jezelf, als jij aangeeft van, ik geloof dat Bontebal het echt wel anders gaat aanpakken. Ja, misschien moet je dan eventjes gewoon op een wat minder prominente plek in het verkiezingslandschapje begeven om dat te kunnen doen. Nou, dat kan ik me best wel wat bij voorstellen. Maar met het risico dat je helemaal weggevaagd wordt. Nou ja, maar kijk, het is ook gewoon belangrijk dat Henry zich het vertrouwen krijgt en de ruimte voelt om te gaan bouwen. En op het moment dat je, en dat mag ook vanuit een wat meer bescheiden positie. Laat nou die inhoud er even voorop staan. En probeer dat vertrouwen te herwinnen. Want jij geeft aan van, hij doet dat, hij wil dat ook. Maar er zit natuurlijk altijd een heel campagneteam omheen. Ja. Nou, dat is niet voor niks een campagneteam. Dus die moeten ook gewoon zorgen dat dingen goed over het voetlicht komen. Dat je wel scoort en de mensen weet te trekken. Ja. Dus is dit breed gedragen van laten we het maar eens rustig aandoen. En misschien past ons wat bescheidenheid. En zo gaan we ook de verkiezingen in met wat meer idealen. En misschien wat minder opportunisme. Ja. Ja, want daar zit een spanningsveld, lijkt mij. Daar zit een spanningsveld. En ik heb er vertrouwen in dat we echt wel met elkaar dezelfde kant op willen. Ook het campagneteam. Ik heb ook echt heel indringend een persoonlijk appel ook op Henry gedaan. Van blijf jezelf. Probeer ook de mensen om je heen te verzamelen. Die ook die nieuwe generatie vormen. En ook naar de toekomst kijken. En probeer echt in die zin wel een beetje een streep te zetten. Wat ik net ook aangaf. Mm-hmm. Van onder wat geweest is. Ik ben er helemaal niet voor om negatief te praten over mensen die in het verleden hun bijdrage hebben geleverd. Maar het is nu wel belangrijk dat we alle positieve energie op de toekomst richten. En ik ben er trots op en blij mee dat Henry daar het gezicht van is. En ik hoop ook dat hij dat blijft doen. Maar het is zeker, soms is de verleiding groot om dan toch weer een beetje te gaan spinnen. Of toch weer allerlei dingetjes te gaan doen die aantrekkelijk lijken met wat zetelwinst. Maar dat moeten we gewoon niet doen. We moeten op de inhoud werken aan ons verhaal. Leiderschap tonen. Zeggen waar we heen willen met dit land. En dan op de langere termijn, weet ik zeker, dan ga je dat vertrouwen ook weer terugkrijgen van de kiezers. En als je dan aangeeft, hij moet mensen om zich heen verzamelen die in die zin gelijkgestemd zijn en op die manier ook weer willen dat de partij geleid wordt. Waarom sta jij niet op de lijst dan? die vraag heb ik een. Ja, nou goed, ja. Ik denk, ik kijk voor mezelf ook van waar kan ik het beste helpen? Waar kan ik het beste dienen? Ook vanuit de idealen van de partij en vanuit mijn eigen idealen. Ik ben wethouder in een hele mooie, middelgrote, grote stad. Ik mag in het bestuur van de VNG ook een bijdrage leveren. Zit in die hoedanigheid ook veel in Den Haag. En ik denk dat ik op deze plek, op dit moment, de meeste waarde kan bieden aan het CDA. Maar ook vooral aan het land en het welzijn van de mensen. En in de toekomst kan dat weer op een andere plek zijn. En Henry weet dat hij altijd een beroep op mij kan doen. En dat ik ook nu al op de achtergrond probeer ik altijd te helpen en mee te kijken. Maar voor de Kamer. Misschien dat je denkt, Den Haag moet je eigenlijk gewoon helemaal even niet zijn nu. Nou, ik denk wel dat er iets gaande is. Er neemt een hele politieke. In de positieve zin, juist. Ja, dat vind ik wel. Het vertrek van een aantal kopstukken. Toch wel de opkomst ook al van Pieter Omtzigt, die toch aangeeft een nieuwe bestuurscultuur. Henry, die heel nadrukkelijk aangeeft dat hij daar ook voor staat. En ook de inhoudelijke agenda die wel de goede kant op beweegt. Maar ik denk dat wij binnen het CDA heel veel talent in de partij hebben. En dat we met goede mensen zullen komen. En ik draag ook mijn steentje bij. En in de toekomst misschien ook op een andere rol. En misschien ook al in Den Haag. Wie zal het zeggen, maar voor nu is dit maar goed. Maar nu nog niet. Nee. Ja. Vrienden trouwens, dat de VVD, jullie klassieke partner eigenlijk. Kijk, alle partijen die uit de huidige coalitie die lopen averij op. Volgens de peilingen in ieder geval. Hè. VVD toch wel aanzienlijk minder dan CDA. Steekt dat? Ja, steek dat. Kijk, de VVD heeft een ander soortig electoraat, denk ik. Een van de grootste problemen in Nederland is dat het met heel veel mensen niet goed gaat. Maar ook met heel veel mensen nog wel goed. En je ziet ook uit allerlei onderzoeken, ja, de mensen die zeggen van ja, ik heb nog mijn vaste arbeidscontract. Ik heb mijn hypotheek en die staat keurig mijn huis tot boven water. Ik heb het allemaal goed voor elkaar. De VVD borgt die belangen. En de grote problemen rondom armoede, bestaanszekerheid, gelijke kansen, klimaat en dergelijke. Ja, je ziet dat toch op, voornamelijk bij andere kiezers zit. En de PvdA heeft daar enorm last van gehad. En het CDA ook. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen, het CDA heeft het ook wel echt vooral aan zichzelf te danken. Ja, ja. Dus ik kan zeggen, want hier komt de analyse, maar ik vroeg eigenlijk of het steekt. Dus of het steekt wel. Ik vind dat het niet had mogen gebeuren. En ik vind dat het CDA in het verleden cruciale fouten heeft gemaakt. Zowel in de aansturing van de partij, maar ook wel in de richting die het is opgegaan. En ik ben heel blij dat we nu het steven wenden en dat we een andere kant op gaan. Maar dat draai je niet meer terug. Dus ja, dat steekt het. Het is wel verdrietig. Ja. Jij geeft aan van ik zit nu op mijn plek. Hier kan ik het meest betekenen. Dat is ook waar we altijd veel over horen. Zeker als het gaat om armoedebestrijding. Nou, als je kijkt nu naar de plannen voor Prinsjesdag. Daar is bekend geworden dat er 2 miljard bij komt op het gebied van armoedebestrijding. Dus wat dat betreft, waar veel mensen zich roepen in de woestijn voelden, is er nu en masse wel aandacht voor. Dat er anders meer dan 1 miljoen mensen onder die ondergrens zouden zakken. Onder de armoedegrens zouden komen. Ben je tevreden met de maatregelen die dit kabinet gaat nemen? Nou ja, we weten de maatregelen natuurlijk nog niet. Er is het een en ander gelekt. En het lijkt inderdaad dat er weer aan wat fiscale knoppen is gedraaid. Ja. Ik denk dat het gewoon goed is. Ik denk dat het goed is dat ze dit gedaan hebben. Want even die maatregelen, voor zover we weten, zijn de accijnzen op alcohol en tabak wat omhoog gaat. Ja. Maar ook dat er meer belasting komt voor de hogere middeninkomens. Dat je dus sneller naar een hoger belastingtarief gaat. En dat er hogere zorgen huurtoeslag gaat komen. Ja. En met name dat laatste, begrijp ik, als je armoede wilt aanpakken, is verhoging van die huurtoeslag wel een goede. Ja, dat is waar. Dat is waar. En dit zijn ook de knoppen die nu voorhanden zijn. En we moeten ook begrijpen dat het kabinet demissionair is. Dus zij kunnen niet. Ze hadden de afgelopen jaren echt met flink nieuw beleid moeten komen. En echt aan structurele oplossingen hadden ze moeten werken. Ja, nu zijn ze demissionair. Blijft plakken, dit. Ja, en dat is het. Maar goed, anders dan dit kunnen ze eigenlijk niet doen. En in welke mate het voldoende is, ja, dat zien we straks als de Prinsjesdagplannen echt naar buiten komen. Ik denk dat dit wel de geëigende knoppen zijn om aan te draaien. Ik vind het wel weer wat zuur dat toch ook weer die middeninkomens. Daar zou ook wel toenemende zorg naar uit moeten gaan. Want we zien dat de grote groep met lagere inkomens, heb ik in het verleden ook al aangegeven, die hebben we redelijk goed in beeld. Maar we moeten ook wel de middeninkomens in het oog houden. En kijk, ons pleidooi voor meer structurele maatregelen blijft natuurlijk staan. Maar voor nu is dit, ja, lijkt me dit gewoon goed om te doen. En of het voldoende is, moet blijken. Ja, want op zich, NRC constateerde, ik weet niet of je gelezen in een commentaar, dat onze economie kennelijk dusdanig is georganiseerd dat een hele grote groep Nederlanders niet kan rondkomen zonder dat de overheid bijspringt. Dus die toeslagen, die natuurlijk veel verfoeid zijn eigenlijk na een toeslagenaffaire, van moeten we überhaupt nog met toeslagen werken? En is dit de manier? Die is dus kennelijk essentieel en noodzakelijk om sommige mensen in ieder geval te voorzien in een beetje behoorlijk levensonderhoud. Wat zegt dat? Ja, dat zegt dat we echt een heel pervers slecht systeem hebben opgetuigd. Dat hele toeslagen, die hele toeslagencarousel, dat is het rondpompen van miljarden. Het brengt enorm veel onzekerheid. Het is altijd weer afwachten waar het toe leidt. Ja, maar we wilden er vanaf en het wordt nu gebruikt als een soort redding om mensen toch rond te laten komen. Ja, maar op dit moment is het in het belastingssysteem een van de knoppen. Dus ja, draai er maar aan. Maar ik heb in 2018 al vanuit de VNG betoogd en ook in 2019 ook al in de media en dergelijke van we moeten er vanaf en het moet herzien worden. En ook in de Kamer wordt dat gevraagd. En ik stel wel vast dat er nog steeds geen start is gemaakt met het afschaffen van die toeslagen. En ik mag hopen dat het in bijna alle verkiezingsprogramma's staat dat het wel moet gebeuren. En dat je gewoon een inkomen krijgt vanuit de uitkering, maar bij voorkeur door werk, dat gewoon voldoende is om van rond te komen. Ja. Dat moet het uitgangspunt zijn. Kemal Rijken? Even vragen, was het niet uw partij, het CDA, die in de tijd van Balkenende die toeslagen heeft opgetuigd? Ja, nee, goed, niet alleen. Maar het is zeker zo. Het CDA heeft met de VVD, maar ook Partij van de Arbeid. Er is heel veel beleid tot stand gekomen wat gewoon echt niet goed is geweest. Wat gewoon echt niet goed is geweest. En daar is het CDA zeker ook verantwoordelijk voor geweest. En die toeslagen destijds was er. Het is natuurlijk niet vanuit verkeerde bedoelingen tot stand gekomen. Maar dat het al veel eerder aangepakt had moeten worden, daar zijn we het over eens. Want het is ook gewoon totaal geen rendabel systeem. De herstelkosten als het misgaat, kijk naar de toeslagenaffaire, die belopen ook in de miljarden. Dus volgens mij zijn we het erover eens dat we vanaf moeten. Maar het CDA heeft heel lang verantwoordelijkheid gedragen in Den Haag. Dus heel veel goede beslissingen zijn mede dankzij hen. Maar ook heel veel verkeerde beslissingen. Als je nu als wethouder armoede in Dordrecht kijkt, dus naar de plannen die Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Tegelijkertijd heb je vorig jaar ook gezegd, er zou een deltaplan bestaanszekerheid moeten komen. Is vaker een pleidooi voor geweest. Ook daar is nu nog niks van terechtgekomen, of wel? Als je het echt dus hebt, dan stappen af van het pleistersplakken. Nieuw kabinet, nieuwe kansen. Ik zou bijna eigenlijk weer zeggen streep eronder. Ja. Maar niet helemaal, hè? Want wij vanuit gemeente hebben wel een paar grote dossiers al aangegeven waar wel echt men mee door moet. Als je kijkt naar de energietransitie, als je kijkt naar de woningbouw, maar ook waar het gaat over de spreidingswet. Migratie, dat zijn echt grote dossiers waarvan wij hopen dat volgende week de Kamer ze ook niet controversieel verklaren. Want anders loopt heel het land stilstand op. En in dit geval is dat ook echt harde achteruitgang. Ja. Dat maakt de val van het kabinet zo ongelooflijk onverantwoord. Dat dit soort grote dossiers dreigen stil te vallen. En dat heeft enorme gevolgen. Ja, als je dan, dat zaten wij te bedenken, dit is natuurlijk iets waar al langer voor gewaarschuwd wordt. Door meerdere wethouders natuurlijk vanuit meerdere steden. Tweede Kamerleden die leggen een eed op de grondwet af. En daarin staat artikel 20. De bestaanszekerheid der bevolking en de spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid. Met andere woorden, de overheid is ervoor verantwoordelijk dat mensen eigenlijk genoeg middelen hebben om een normaal bestaan te kunnen leiden. Is het een optie om, zoals de Urgenda-zaak destijds is geweest, om op een gegeven moment gewoon een aanklacht in te dienen tegen die overheid die dus eigenlijk verzaakt wat ze volgens de grondwet wel zouden moeten doen? Ja, ik ben geen jurist. Het gaat misschien heel ver, hoor. Ja, maar op een gegeven moment, als je denkt, als de wanhoop zo groot wordt, er wordt niks mee gedaan. Ja, dan moet je misschien eens rigoureuze stappen gaan overwegen. Nou, ik vind echt principieel dat je zo'n fundamenteel iets niet moet juridiseren. Dit zou nee, maar echt... bij die Urgenda-zaak heeft het uiteindelijk natuurlijk wel is de overheid wel met de neus op de feiten gedrukt. Van nu moet het wel gaan gebeuren. Ja. Nou ja, goed, ik weet niet hoe het zit met de grondwet en aan welke mate je daar ook juridisch aan kan toetsen. Als ik kijk naar de toekomst, dan zie ik dat meerdere partijen, het Verenigd Linksblok, Omtzigt, het CDA, allemaal hebben ze dit thema bestaanszekerheid ongelooflijk nadrukkelijk op de voorgrond gezet. En ik heb er echt toch wel vertrouwen in dat het nieuwe kabinet er echt werk van gaat maken. En ik zou er niet voor zijn dat we rechtszaken gaan aanspannen en dat overheden met elkaar gaan procederen en dergelijke. Ja, dat zou echt een ongelooflijk dieptepunt zijn in onze politiek bestel en in onze parlementaire geschiedenis. Ja, dus ondanks het feit dat gemeenten zich ook best wel in de steek gelaten hebben gevoeld, ook als het op dit dossier gaat, is de wanhoop nog niet zo groot dat je denkt, we gaan het op een andere manier doen. Het vertrouwen is er nog altijd. Nou ja, heel eerlijk, we hebben binnen het VNG-bestuur wel eens gesproken van ja, wat kunnen we nog doen, ook omdat wij als gemeente op fundamentele gebieden echt enorm gekort zijn en onze taken gewoon echt niet meer kunnen uitvoeren. Mm-hmm. Ook als we, ja, zou je daar ook een juridisch pad moeten bewandelen, hè? Omdat het gewoon zo onrechtmatig is wat het Rijk dan doet. Maar dan zeggen we ook uiteindelijk wel van nee, je moet er aan de overlegtafel met elkaar uitkomen. Je moet uiteindelijk toch proberen elkaar te vinden, want procederende overheden kan niet. Maar dat het Rijksbeleid echt wat consistenter moet en wat meer op de toekomst gericht en wat minder opportunistisch. Daar zijn we het direct over eens. En dat geldt op dit thema, maar eigenlijk ook op de andere thema's die ik noemde. En op volkshuisvesting zag je al goede dingen gebeuren. En ook op de energietransitie. Ja, die moeten wel worden voortgezet, want anders komen we niet verder. Nou, gaat dat het begrip lange termijnvisie nu echt in verkiezingsprogramma's terug te zien zijn? Ja, dat denk ik wel. Maar die verkiezingsprogramma's geloof ik zo ongeveer wel. Het gaat er uiteindelijk om dat... ja, sorry, die zijn maar... ook bedoeld om uiteindelijk gewoon kiezers te trekken natuurlijk. Ja, maar uiteindelijk moet het kabinet ook echt het lef hebben. En dan ook wel zich realiseren dat je niet binnen een jaar kan scoren met iets. Maar dat je misschien wel 6, 7, 8 jaar moet werken aan die herziening van die toeslagen. Het afschaffen en aan het komen tot een Delta-programma bestaanszekerheid dat langere doorwerking heeft. En niet even het korte werk, maar echt een visie op de langere termijn. Goed, wij gaan ons zo begeven richting de politiek in Duitsland. Tot zo. NPO Radio 1. Nederland telt zo'n 160 vreemdelingen in de TBS. Dat betekent dus dat de IND besluit dat iemand niet op de lange termijn in Nederland kan blijven. Maar het botst tussen het strafrecht en het vreemdelingenrecht. Ik heb er wel heel erg buikpijn van. Als je niet terug wil keren, is het wel heel perspectiefloos. En deze groep TBS'ers valt daardoor tussen wal en schip. Ik weet totaal niet wat ik moet doen. Pointer duikt in de wereld van de TBS. Op NPO Radio 1. Zondagavond om 7 uur bij KRO NCRV. Wie luistert... weet meer. Ster. Nu eentje extra op veel producten zoals Jumbo filterkoffie. 1 plus 1 gratis. Dubbel fris of taxi. 1,5 liter pak. 1 plus 1 gratis. En bekijk onze online folder via jumbo.com voor nog meer 1 plus 1 acties. Jumbo. Dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek, in het hele kantoor, een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Hé, dat ziet er makkelijk uit. Ja, ik check die nieuwe leverancier met SurePay. Oké. Kijk, IBAN en naam invullen. Mm-hmm. Check. Hé, wacht even. Is dit fraude? Oeh, ja. Dat zou kunnen. Die 20.000, die houden we nog even vast. Nieuwe leverancier? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Vanavond in Meldpunt. Zorgen om de gevaren van de fatbike. Ze gaan vaak veel harder dan 25 km per uur. Berijders hoeven geen 16 te zijn en geen helm op. En verder, een hotel in Zandvoort cancelt een bevestigde boeking vanwege de Formule 1. Vanavond om 7:50 bij Max op NPO 2. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Helene Plag. Grote kans dat u de naam nog nooit gehoord had, maar in Duitsland houdt ze de gemoederen aardig bezig. Sarah Wagenknecht schudt het politieke landschap daarop. We gaan het er zo meteen over hebben. En het is nog lang niet zeker of de voorgenomen krimp van luchthaven Schiphol doorgaat. Daarover hoort u weer in het NOS-journaal met Clemens Peters. De meningsverschillen over de voorgenomen krimp van luchthaven Schiphol naar 440.000 vliegbewegingen per jaar lopen hoog op. De Amerikaanse overheid dreigt volgens de Telegraaf met tegenmaatregelen als Amerikaanse maatschappijen minder op Schiphol zouden mogen vliegen. De krimp van Schiphol moet van de Amerikanen controversieel worden verklaard nu het kabinet demissionair is. En dat betekent dat het kabinet een besluit daarover doorspeelt naar een nieuw kabinet. Naar verwachting maakt het kabinet vanmiddag na de ministerraad bekend of dat inderdaad gebeurt. Wopke Hoekstra stopt vandaag als demissionair minister van Buitenlandse Zaken. De CDA'er heeft zijn ontslag ingediend bij de koning. Hoekstra is kandidaat om eurocommissaris te worden als opvolger van Frans Timmermans. Maar dat is nog niet zeker, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Hij neemt daar dus wel een kleine gok mee, want het Europees Parlement moet nog met zijn benoeming instemmen. Maar hij verwacht dus kennelijk dat dat allemaal wel goed gaat komen. Nou, klimaat was niet het specialisme van Wopke Hoekstra, dus dat hij zich daar goed op wil gaan voorbereiden, dat is tegen die achtergrond wel logisch. Demissionair minister Schreinemacher neemt voorlopig het ministerschap van Buitenlandse Zaken erbij. Het is de bedoeling dat er binnenkort een nieuwe demissionaire minister van CDA-huizen aantreedt. Meer dan 450.000 studenten hebben voor dit jaar een basisbeurs aangevraagd. En dat zijn er 19.000 meer dan waarop was gerekend, meldt uitvoeringsinstantie Duo. Slovenië trekt 7 miljard euro uit voor herstel van de schade van de zware regenval en de overstromingen van een maand geleden. Ook de Europese Unie legt nog 400 miljoen euro bij. Chemiebedrijf Chemours in Dordrecht heeft geprobeerd om voor enkele miljoenen euro's te schikken met een aantal gemeentes in een PFAS-zaak. Het onderzoeksprogramma Zembla heeft geheime notulen daarover ingezien. De gemeenten hebben het bod afgewezen en de rechtszaak tegen Chemours is gewoon doorgegaan. In Rotterdam begint een proef om discriminatie door verhuurders tegen te gaan. Het is verboden om huurders te selecteren op afkomst, geslacht, nationaliteit of godsdienst. Maar in de praktijk komt het volgens de gemeente toch vaak voor. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een niet-Nederlandse achternaam 23% minder kans hebben om een woning te vinden. Omdat er echt sprake is van woningmarktdiscriminatie. En hiermee met anoniem inschrijven. Proberen we dit inderdaad te voorkomen dat dat nog voorkomt. In de proef kunnen woningzoekenden het komende half jaar dus anoniem reageren op 200 particuliere huurwoningen. Verhuurders zien geen achternaam, geslacht of afkomst staan bij een aanmelding. Die gegevens worden pas zichtbaar als er mensen zijn geselecteerd voor een bezichtiging. Twee Frans-Marokkaanse toeristen die op vakantie waren in Marokko zijn doodgeschoten door de Algerijnse kustwacht, meldt een Marokkaanse nieuwssite. Ze zouden op hun jetskis per ongeluk de Algerijnse wateren zijn binnengevaren, waarna de kustwacht het vuur op hen opende. Een derde lid van de groep raakte gewond en is door Algerije gearresteerd. Eén man keerde terug naar Marokko. Hij zei dat ze verdwaald waren en geen brandstof meer hadden. De verhoudingen tussen Marokko en Algerije is al tientallen jaren slecht. Het weer, veel bewolking, met in de zuidelijke helft van het land buien. Die trekken via het oosten weg. Daarna laat de zon zich soms zien. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden. In het weekend is het overwegend droog, met meer zon en een paar graden warmer. Dankjewel Clemens, dan gaan we eens kijken bij het verkeer. Erwin de Hart. Er zijn wat files bijgekomen op de A7 Hoorn richting Heerenveen. Een file tussen Wieringenwerf en Brezandijk van 3 kilometer op de afsluitdijk richting Friesland. 10 minuten vertraging. Zoveel vertraging is er ook in Brabant op de A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot in 6 kilometer file. En in Zeeland op de N59 Burghaamstede richting knooppunt Hellegatsplein tussen Schouwen en Zierikzee 3 kilometer file en een kwartier vertraging. optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Soldaat van Oranje, de musical. We gaan via België, Frankrijk, Spanje, Portugal en dan naar Engeland. Beleef het verhaal in de 360 graden draaiende theaterzaal. Ga naar soldaatvanoranje.nl. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Welkom terug bij Spraakmakers. Aan tafel hier Peter Heikoop. Hij is CDA-wethouder in Dordrecht en onze spraakmaker van vanochtend. Hij ziet het niet helemaal somber in. De democratie is meer levend dan het lange tijd was. Of het CDA daar de vruchten van gaat plukken, dat is nog eventjes afwachten. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13. Die vraag luidt vandaag: wie krijgt voor zijn afscheid een stormcadeau? Jij bracht het weer met enthousiasme. Nou, volgens mij moet dit wel lukken. Wie wilde nou geen storm als afscheidscadeautje? Ik ga mij wenden tot journalist, politicoloog en Duitslandkenner Kemal Rijken, die hier ook aan tafel zit. Kemal, nogmaals welkom. Goedemorgen. Want terwijl wij hier in ons eigen landje ons de afgelopen maanden bezighielden met de vraag of Pieter Omtzigt wel of niet een eigen partij zou oprichten, speelt in Duitsland eigenlijk een vergelijkbare kwestie. Daar draait het om Sarah Wagenknecht, een populair parlementslid van de linkse partij Die Linke. Zij ligt ook overhoop met haar eigen partij. En die partij kiest komende maandag een nieuwe fractievoorzitter. Alleen is het zo dat de verkiezing eigenlijk overschaduwd wordt door interne ruzies die rond Wagenknecht zijn ontstaan. Wie is deze dame? Nou, Sarah Wagenknecht is een dame die is van origine Oost-Duitsland opgegroeid. Heeft ook in Oost-Berlijn gewoond. Is in de jaren 90 als communiste heeft ze zich bij de PDS aangesloten. Dat was de opvolger van de SED van de DDR, die in de Bondsrepubliek, toen Duitsland weer één land werd, een partij werd. En toen is zij meegegroeid in die partij, want die partij is opgegaan in Die Linke, wat je net al zei. Die Linke is eigenlijk de zusterpartij van de SP bij ons. Dus zo moet je het zien. Dus het is een, noemen we dat, een democratisch-socialistische partij met een hardcore, dark red, agenda, sociaal-economisch ook heel links. Maar Sarah Wagenknecht is gaandeweg. Het was natuurlijk een talent en ze is retorisch heel sterk en ook qua voorkomen. Maar ze is gaandeweg, heeft ze ook een aantal standpunten verkondigd waar de achterban, dus de leden en ook het bestuur van de partij, niet mee eens zijn. En zij is bijvoorbeeld streng op migratie. Daar wil ze realisme tonen en strenger zijn en geen open grenzen, maar gewoon een beleid. Gaat ze sluiten gewoon? Ja, gaat ze echt richting AfD, richting Alternatief voor Duitsland? In die zin wel, alleen de AfD die zegt wij willen geen moslims bijvoorbeeld. En dat zegt Sarah Wagenknecht niet. Die zegt gewoon we kunnen wel migranten huisvesten, maar we kunnen niet iedereen huisvesten. En dat is wat overigens heel veel partijen in Europa tegenwoordig wel zeggen. Alleen bij Die Linke hebben ze bijvoorbeeld een open deurbeleid voor gekozen. Ja. Nou, daar schuurt het. Nou, ze was ook kritisch in de coronatijd op de coronamaatregelen. Heeft zichzelf ook niet laten inenten. Er zit ook kritiek op de Oekraïne-oorlog in. En, want? Sarah Wagenknecht komt vanuit de communistische traditie van de DDR, dat je ook naar Rusland op een andere manier kan kijken en dat je vredelievend kan kijken en dat je voor pacifisme zou kunnen zijn, moet zijn. En zij is een echte pacifiste. En zij zegt dus we moeten daarmee stoppen met het Oekraïne-beleid. En kijk, dat is wat je ervan vindt. Maar heel even, als zij een pacifistische inslag heeft en ze heeft een wat meer pro-Russische houding. Ja. Dat is wel wonderlijk, toch? Ja. Pro-Russisch in de zin van, dat zegt men dan in Duitsland, maar zij zegt echt van we moeten vrede hebben en we moeten gewoon weer gaan samenwerken met Rusland. Ja, op die manier. Dus pro-Russisch niet in de zin van zoals Poetin die de hele wereld wil bezetten. Nee, het is dan zo cynisch van, als we Poetin gewoon zijn zin daar geven bij die bezette gebieden, dan heb je vrede. Nou, niet helemaal. Zij heeft het over onderhandelingen. Zij heeft het over het Chinese plan, dat soort zaken. Maar waar het om gaat, is dat Sarah Wagenknecht met haar geluid in de media en ook in Duitsland heel veel los krijgt. En het komt ook veel in de media, maar heeft ook gewoon echt een uniek eigen geluid en heeft geprobeerd om die linker mee te krijgen erin. Want wat is er met die partij aan de hand? Die partij die is steeds kleiner aan het worden, want die had een kiezersbasis in Oost-Duitsland. Mm-hmm. Veel ontevreden burgers. En die zijn allemaal langzaam die kiezers naar de AfD gegaan. En de AfD wordt nu in de gaten gehouden door de Bundesverfassungsschutz, dat is de veiligheidsdienst, omdat ze extreemrechtse elementen hebben. En ze hebben echt een extreemrechtse vleugel. En die kiezers die zouden eventueel op Sarah Wagenknecht kunnen stemmen. Want zij zegt eigenlijk wat die kiezers denken. Die kiezers zijn vaak niet rechts in de zin. Die willen gewoon sociaal-economisch links beleid, sociaal beleid. Maar die houden bijvoorbeeld ook niet van woke en van identiteitspolitiek. En het beeld van die groene, daar zet zij zich ook heel erg tegen af. Ja. En met dat geluid weet ze dus heel veel mensen aan zich te binden. En ja, zij heeft dus een conflict gekregen met de partij, omdat ze de partij niet meekreeg. Ja, ik wou zeggen, we kunnen wel even luisteren tot wat voor aanvaringen dat leidt. Ja. Den Hungernden in Afrika nützen offene grenzen nichts. Weil sie gar nicht die Mittel haben, weil sie gar nicht die Mittel haben, sich auf den Weg zu machen. Ich bin nicht mehr bereit, das länger hinzunehmen. Und ich erwarte von dir, dass du die Position, die Mehrheitsposition dieser Partei achtest. Ich bin echt heel benieuwd naar jouw gedachten, Peter Heikoop. Je zit te luisteren, wat denk je? Nou ja, ze roept in ieder geval de nodige emoties op. En het zijn best wel hele stevige uitspraken natuurlijk op het gebied van migratie voor een linkse politica. Tegelijkertijd zie je ook in Denemarken al wel dat de socialisten daar groot zijn geworden door, nou ja, wat jij ook aangeeft, van enerzijds de zorg om de arbeidersklasse, hè, dus sociaal-economisch dat linkser beleid. En tegelijkertijd wel zorgen over die migratie en om daar toch wel grip op te krijgen. En ik denk dat zij dat ook wel aanvoelt. En dat zie je in Nederland natuurlijk ook wel. Ik denk dat er heel veel linkse stemmers bij partijen als PVV en FVD zitten die eigenlijk daar niet thuis horen, maar zich daar net wat meer gehoord voelen op het gebied van identiteitspolitiek en emigratie. Kijk, en zij heeft een boek geschreven, dat heet Die Selbstgerechten. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met Omtzigt overigens ook een eigen boek met een eigen visie. En zij heeft daar haar maatschappijvisie en ideeën in. Maar zij heeft dus op cultureel, sociaal-cultureel gebied meer rechtse, conservatieve waarden. En op sociaal-economisch gebied gaat zij linksom. En dan gaat ze echt linksom. Ja. Dus dan gaat ze echt, zij zegt echt van, moet voor armen opkomen, minimumloon moet omhoog, bestaanszekerheid, wat ook Omtzigt bij ons zegt. Dat is voor haar heel belangrijk. Mm-hmm. En dan zou je denken, gezien haar populariteit, zou je als die linker denken, hou er binnenboord. Ja. Maar gezien het feit dat ze op sommige standpunten dus zover ervan af ligt, want ze hebben haar zelfs geprobeerd te royeren, begrijp je? Ja, ze hebben geprobeerd haar kal te stellen, om even een Duits woord te gebruiken. Wat zij is zit het verschil? Ze is nog partijlid. Ze zit in de fractie in de Bondsdag, daar heeft ze een zitje. Alleen ze mag niet meer praten namens de fractie. Haar is het spreekrecht ontnomen. Dat kan zomaar. Dat kan. En er is dus een intern conflict. Die linker heeft 2 jaar geleden behoorlijk verloren. Zitten nog krap in de Bondsdag met een kleine fractie. En die fractie die is gespalterd, die is verdeeld. En op dit moment, wat je eerder al zei, vindt er een herschikking plaats. Komt er een nieuwe fractievoorzitter. Ja, en het kan maar heel goed zijn dat Sarah Wagenknecht dan zegt, ik splits mij af en ik neem een aantal zetels mee. Als dat gebeurt, dan valt die fractie uiteen. En in Duitsland krijg je, als je een kleinere fractie hebt, krijg je minder ondersteuning. Is vergelijkbaar bij ons, bij afsplitsers. Ja. Het gaat ook over de bestaansrecht van die linker. Want je hebt best een forse kiesdrempel. Ja. Dus die komen dan ook gewoon niet meer terug. 5%, die komen dan waarschijnlijk in de toekomst misschien wel niet meer terug. Nee. Wat interessant is dat Wagenknecht dus flirt en zin speelt met dit idee voor een eigen partij. En zegt iedereen ook een eigen partij met cultureel, sociaal meer rechtsom en sociaal-economisch linksom. En dat is ook wat we bij Omtzigt een beetje hebben gezien. Mm. Er is in Nederland momenteel een gat electoraal van kiezers die zeggen, ik wil graag links sociaal-economisch beleid, maar ik moet niks hebben van woke en van, ik wil gewoon een grip op migratie. Nou, en daar zit een gat en in Duitsland zit dat gat er ook. En dat is dus wat je gaat krijgen. Op het moment dat de Partij van Omtzigt het misschien op dat gebied goed gaat doen, kan hij ook die kiezers trekken. Ja. En dat zou ook Partij van Wagenknecht kunnen maar doen. Maar in die zin is er wel een verschil met Omtzigt. Was natuurlijk al afgesplitst. Had natuurlijk al gezegd, ik ga alleen verder. Maar zij zou dan nu, en heeft nu besloten, hè, ik begin echt een partij. Nee, heeft ze niet besloten. Dat nee, heeft dus, maar dus dat bedoel ik, maar dat is dus bij die Wakenknecht wel anders. Want als zij het zou doen, dan gaat ze dus rechtstreeks vanuit die linken, zeg maar, vormt zij eigen partij. Hoe dat tot stand komt, weten we nog niet. Waarom is zij nog lid nu van die linken? Waarom zou ze dat willen als je niet meer het woord mag voeren? Dat is onduidelijk waarom ze nog lid is. En misschien wel omdat ze toch probeert de partij aan haar kant te krijgen, of omdat ze trouw is aan de partij. Je moet je voorstellen, Sarah Wagenknecht is al meer dan 30 jaar lid, hè, van die beweging. Oh, zo lang al. Je bent er niet zomaar uit. Hè. Dat duurde voor Omtzigt ook heel lang voordat hij uitstapte, terwijl er was toch wel heel wat gebeurd al. Mm-hmm. Dat doe je niet zomaar. Dus ik denk dat het misschien daar zit. Maar wat interessant is, is dat Sarah Wagenknecht meer tijd heeft dan Pieter Omtzigt. Want in Duitsland zijn er over 2 jaar verkiezingen. Er ziet er naar uit dat de regering niet valt. En ja, als zij een partij zou stichten, dan heeft ze wat meer tijd om ook te bouwen. En ja, met Pieter Omtzigt zet het nu allemaal behoorlijk onder druk. En we moeten nog zien waar het uitkomt. En bij Sarah Wagenknecht, die heeft een iets riantere positie op dat gebied. Maar wat jij voor het nieuws van 11 uur, mocht niet iedereen toen hebben geluisterd, vroeg ik al, wat is haar kiezerspotentieel? Ja. 25%. 1 op de 4 van de Duitse bevolking. 1 op de 4 Duitsers zegt in peilingen dat ze op Sarah Wagenknecht zouden kunnen stemmen. Uit andere peilingen over de linie genomen blijkt dat 20-30% van het electoraat naar een Sarah Wagenknecht partij zou kunnen gaan. Wat ook interessant is dat de AfD momenteel vanuit het parlement oppositie voert, ook rond de 20% scoort. Maar ongeveer de helft van de AfD-kiezers wil overstappen naar Sarah Wagenknecht. Dus ze kan de AfD, die toch heel extreem is en steeds extremer aan het worden is aan de rechterkant, leeg eten. En tegelijkertijd kan ze ook veel kiezers van die linker trekken en ook nog van andere partijen, zoals de SPD. Dus wat dat betreft kan Sarah Wagenknecht kan een machtsfactor worden. Die het woord bij daad moet voegen om dus op een gegeven moment te laten zien van nou, dan gaan we ook echt iets veranderen in Duitsland. Ja, het is wel bijzonder uit de gedachte dat je zo, dat één dame zo het hele politieke landschap zou kunnen gaan opschudden. Ja, dat is de realiteit in die zin. Alleen, het heeft ook een beetje met de mediacratie te maken waar we momenteel in leven. Zij klinkt ook wel heel krachtig. Als je maar veel in talkshows komt. En ik neem aan dat zij veel uitgenodigd wordt. Want wat we net hoorden, dat wat Peter Heikoop zei, de emotie spat er vanaf. Nou, de kracht komt over. Ik bestudeer het dus en ik volg het. Ja. Omdat ik Duitsland volg. En ik vind haar echt heel goed hoe ze optreedt. In die zin, dat ze is heel sterk. Rhetorisch sterk qua voorkomst. Ze is met mensen sterk, ze heeft het boek. Ze is ook de best verdienende bondsdaglid met 750.000 euro per jaar, wat ze verdient vanwege die boeken. Hoppa. Maar los daarvan heeft zij, Sarah Wagenknecht, ook gewoon dus een heel groot aanhang. Van alle politici van de linken is zij de meest bekende. Dus als zij uitstapt uit die linken, en dat zou dus kunnen, ja, dan gaat die partij waarschijnlijk kapot. Ja. Dus die partij die kijkt, de partijtop, die kijkt als een konijn in de koplampen. Ja. Zij is eigenlijk groter dan de partij geworden. Ja, en is toch geen goede voorspeller voor de partij? Nee, en laat ik het zo zeggen dat de achterban, de leden en de actieve leden van die linken, die zijn dus traditioneler en linkser. En die kunnen die paradigma shift, die sprong die Sarah Wagenknecht wel maakt, die kunnen dat niet maken. Mm-hmm. Ja, en daar stopt het. Maar eigenlijk, met het beeld wat jij schetst, is zij voor heel veel partijen nu een gevaar. Ja, ze is voor meerdere partijen gevaar en zeker voor de AfD. Maar hoe gaat men dan politiek breed met haar om? Dus niet alleen binnen die linken, maar... Zij wordt gewoon gezien in Duitsland als een beduchte politica, een concurrente. Maar ze is altijd netjes en fair naar iedereen. Ze heeft ook geen vuile handen in die zin. Hè, je hebt bij de AfD heb je echt een aantal hele extreme figuren rondlopen, zoals Björn Höcke, hè, de rechtsbuiten. En lopen ook voormalige neonazies en neonazies rond. Ja, daar moet Sarah Wagenknecht niks van hebben. Ja. En dat is in Duitsland echt een graadmeter. Je wordt daar ook op beoordeeld en zij heeft dat niet. Zij heeft dat niet aan zich kleven. Zij is geen raciste, zij is geen nazi. Zij is van origine socialistisch, communistisch en gaat nu een andere kant uit. Zijn er signalen dat je een aankondiging aanstaande is, laat ik het zo zeggen, van een eigen partij? Nog niet echt. Zij heeft gezegd, als je een eigen partij moet oprichten, dan moet je ook gewoon dat maatschappelijk doen, zegt ze. Je moet dat niet in je eentje doen en het is geen lichte taak. Dus op het moment dat ik of als dat zou gebeuren, dan zal ik het op die manier doen. Dus, en aangezien zij nog tijd heeft, hoeft het ook niet. Maar wat wel interessant is, door dus het conflict binnen die linken over Sarah Wagenknecht, mm-hmm, is er nu dus die stemming die komt. Wie gaat de fractie leiden? Oh ja. Want er zijn fractieleiders, dus die zijn teruggetreden. En ja, maandag wordt duidelijk. En wie weet gebeurt er daarna iets. Dus het zou kunnen, maar ik denk dat het nog wel even duurt. En ook maar houdt het in de gaten. Tot haar, ja, het is ja, zo is Sarah Wagenknecht, Google haar, kijk wie ze is. Want dat kan over 2 jaar nog eens een hele grote verrassing zijn. Nou ja, ook weer misschien een schale troost dat er in meer landen helemaal op zijn kop zou kunnen worden gezet. En ik vind het echt niet zo'n verkeerde ontwikkeling. Want wat jij ook beschrijft, en dat zie je trouwens ook wel in Nederland, met Omtzigt, die best wel een heel goed verhaal heeft. En dat blijkbaar ook aanspreekt bij mensen die voorheen op partijen stemden. Waarvan zeker partijen in het midden zeggen van, nou ja, liever niet. Hè? Ja. Je ziet het heel veel stemmen bij FVD, PVV, BBB. Hoewel dat wel echt een andere partij is. Je krijgt echt een andere, maar dat hele links-rechts, dat is waarschijnlijk ook gewoon ook verouderd, een beetje achterhaald, denk je, toch? Precies. Ja. Ja. Dus misschien dat daar dan ook eens een einde aan komt. Wij gaan naar nieuws via de NOS. Want in Marokko is woede ontstaan na een schietincident waarbij 2 Frans-Marokkaanse toeristen zijn omgekomen. We hebben daar contact over met correspondent Samira Yadir. Samira, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er gebeurd? Ja, er zouden 4 Marokkaans-Franse toeristen zijn beschoten door de Algerijnse kustwacht, waarbij er tenminste 1 dode is gevallen. Marokkaanse media melden over 2 doden, maar ze hebben 1 lichaam gevonden en eentje wordt nog vermist. Volgens de getuigenis van een van de mannen die ongedeerd terugkwam, waren ze in de buurt van de Marokkaanse badplaats Saïdia met een jetski's verdwaald op zee en kwamen ze de Algerijnse kustwacht tegen. Nou, er zou een gesprek hebben plaatsgevonden tussen de mannen en de Algerijnse kustwacht en die zouden vervolgens de man hebben beschoten. In ieder geval is een van de mannen gisteren begraven in Marokko. Een andere man zou gearresteerd zijn door de Algerijnse kustwacht. Er is dus nog veel onduidelijk wat er precies is gebeurd. Ja, maar wel duidelijk is dat er de reacties boos zijn. Ja, maar in ieder geval heeft een woordvoerder van de Marokkaanse regering gisteren geweigerd tijdens het wekelijks persuurtje om commentaar te geven op de schietpartij. Wel zei hij dat er een gerechtelijk onderzoek is gestart. Ook Algerije heeft nog niet gereageerd. Maar op sociale media is er veel woede onder de Marokkaanse bevolking. Nog niet alle feiten zijn bekend en dus wordt er volop gespeculeerd. De bevolking roept de Marokkaanse overheid daarom ook op om in ieder geval met een inhoudelijke reactie te komen. En die relatie tussen Marokko en Algerije, is die sowieso gespannen? Ja, de banden tussen de twee landen zijn al tientallen jaren ronduit slecht. Ze delen een grens van bijna 2000 kilometer die sinds de onafhankelijkheid van de Franse koloniale overheersing altijd een bron van spanning is geweest. De landsgrenzen zijn nu al bijna 3 decennia gesloten en de diplomatieke banden zijn sinds 2021 helemaal doorgesneden. Toen er bosbranden waren in Algerije en Algerije en Marokko daarvan de schuld gaf. Dankjewel voor je uitleg. NOS-correspondent Samira Yadir. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Altijd spannend, de grote finale op vrijdagochtend. Jos van Heiningen is de man die het dan moet gaan doen. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. 70 jaar uit Rosmalen. Precies. En acteert graag. Ja. Ja. Oh ja, je staat op het hoofdpodium nu. Kijk. Maar dan moet het ook gebeuren, hè? Ja, we dat gaan dacht ik. Gisteren heeft Tom 88 punten gescoord. Ik hoorde het. Dus die lat ligt best wel hoog. Ja. Zullen we gewoon beginnen? Kijk hoe het gaat. Succes. Vrouwen in de top van bedrijven. Na jaren groei stagneert dat aantal. Vanmorgen werd bekend dat er nog altijd erg weinig zijn. En dat is inderdaad een tegenvaller. In een jaar is het aantal vrouwen met slechts 1% gestegen. En ik zou willen dat die bedrijven zich eigenlijk een beetje gaan schamen hiervoor. In de raden van commissarissen komen al wel steeds meer vrouwen. Bijna een kwart van de onderzochte bedrijven heeft juist meer vrouwen dan mannen in hun top. Lisse Dijkgraaf van Emancipatie maakt zich zorgen. Hij wil de bedrijven zelf met een plan komen. Aan aandeel vrouwen in de top van beursgenoteerde bedrijven stagneert. Met de raden van commissarissen gaat het nog wel goed. Daarin is bijna 40% vrouw. Maar in welke functie is maar 15% ook vrouw? Pas. Bestuursfunctie, raden van bestuur gaat het dan om. De Female Board Index concludeert dan ook dat van een evenwichtige man-vrouw verdeling bij beursgenoteerde bedrijven nog altijd geen sprake is. Nederland kent 88 beursgenoteerde bedrijven. Bij die bedrijven kwamen vorig jaar 30 bestuursfuncties vrij. Hoeveel van die functies zijn ingevuld door een vrouw? Pas. Nee, het interesseert ook niet echt, volgens mij. Dat idee kreeg ik. 4. Dat er geen geschikte vrouwen zouden zijn, dat is volgens kenners overigens onzin. Vraag 3. Begint weer met een fragment. Chemiebedrijf heeft geprobeerd om voor enkele miljoenen euro's te schikken met gemeenten. De gemeenten hebben het bod afgewezen en de rechtszaak is doorgegaan. Dordrecht en omliggende gemeenten houden het bedrijf aan de Merwede verantwoordelijk voor schade door hoge concentratie PFAS. Ja, de wethouder Dordrecht mag het antwoord niet geven. Uit onderzoek van NRC en de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt de omgeving van Sliedrecht zo vervuild is met PFAS dat ze sterk afraden welk product van hobbyboeren in de omgeving nog te eten. Eieren. Dat zijn eieren inderdaad, ja. De oorzaak van de PFAS-ellende in de buurt van Sliedrecht is een chemiebedrijf. Hoe heet dat bedrijf? Chemours. Dat klopt inderdaad. En vandaag maakt onderzoeksprogramma Zembla bekend dat Chemours de zaak over de PFAS-schade heeft geprobeerd te schikken met, nou ja, ook Dordrecht, bijvoorbeeld met omliggende gemeentes. Vraag 5. Een fragment moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Soms snap je dat als er een stuk is dat een concept is waar ze nog niet uit zijn, en er staat ook een aantal keren PM en ze zijn nog niet, dat ze zeggen van we zijn alleen als we eruit zijn, publiceren het. Want we moeten straks weer onderhandelen. Pieter Ontzicht. Lijkt me niet al te moeilijk. Gaf reactie op de uitgelekte migratiebrief die Nieuwsuur in de handen heeft. In die uitgelekte brief werd duidelijk welke afspraken de regeringspartijen wilden maken om de migratie naar Nederland in te dammen. Op welke datum was die brief gedateerd? Nee, het was uiteindelijk de dag dat het kabinet viel, dus wel op 7 juli. En de oppositie had al heel lang om die brief gevraagd, maar kregen hem niet te zien. En nu is die dus alsnog uitgelekt. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. De vraag is, wie bedoelen we? Je krijgt cryptische aanwijzingen en hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Maar je mag maar 1 keer het antwoord geven, dus zorg dat het goede antwoord is. Een persoon dus, hier komen de hints. 4. Ik maakte ook nu een punt. 3. Maar het voelt allemaal wat anders nu. 2. Als moeder van 2 dochters gaat me dit niet in de koude kleren zitten. Sarina Wichman. En voor 1 punt was nog geweest, ik droeg mijn prijs op aan het Spaanse vrouwenelftal. Ja, de eerste, ik maak ook nu een punt. Ik denk dat we wel allemaal kunnen invullen als we de naam van Sarina Wichman inderdaad weten, want dat is goed. Het was het goede antwoord. Dat levert nog wat punten op. 5 staat de factor nu op. Even snel gerekend, betekent dat je 18 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Ik ga heel snel lezen. Als jij heel snel het goede antwoord geeft, dus kijken hoe ver we komen. De Nationale Nieuwsquiz. De Britse e-stepfabrikant neemt welk Nederlands bedrijf over? Van Moof. Ja, volgens ingewijden komt er geen verbod op privéjets en wat voor soort vluchten op Schiphol? Een nachtvluchten. Klopt. Leden van welke extreemrechtse organisatie kregen hoge straffen voor het bestormen van het Capitool? Pas. Proud Boys. Met hoeveel verloor Ajax gisteren? 1-0. Ja, volgens wetenschappers uit welk land zou de oermens bijna zijn uitgestorven? Pas. De China. Nederland telt voor het eerst in 40 jaar minder dan 11 miljoen van wat voor dieren? Pas. Varkens. Welke club verspeelde gisteravond tegen het Noorse Braam 2 keer een voorsprong? AZ. Ja, zeker. Grant Shapps is de nieuwe minister voor wat in Groot-Brittannië? Pas. Dat is Defensie. In welke stad begint vandaag een proef om discriminatie van huurders tegen te gaan? Rotterdam. Ja, dat is goed. IJsland staat de jacht op wat voor soort dieren toch weer toe? Walvis. Ja, en voor welk bedrijf of voor welk kanaal ligt een file van schepen door de aanhoudende droogte? Gerrit Hiemstra. Dat is een mooie. Denk ik, maak maar gelijk de switch naar vraag 13. Voor de meespelers, het Panama-kanaal was overigens antwoord op deze vraag. Maar wie krijgt voor zijn afscheid een stormcadeau? Dat was Gerrit Hiemstra, inderdaad. Ja, die had je wel goed. Had je het geluidsfragment waarschijnlijk niet eens voor nodig, hè? Wat we niet horen. Oh, dat wel. 6 vragen. Had jij goed? Ik denk dat de uitslag duidelijk is. Wie de weekwinnaar is van deze week. En daar zoeken wij ook even gelijk contact mee. Tom van de Loostrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, onze kandidaat hier, Jos, blijft steken op 30 punten. Jij had er 88. Gefeliciteerd. Dus dat is iets hoger. Ja, ja nou, dat betekent bedankt. Dat jij de weekwinnaar bent. Waarvan je gisteren, je was best streng voor jezelf. Van nou, ik heb wel eens hogere scores neergezet. Maar je ging ook wel met een tevreden gevoel weg, toch? Ja, zeker. Het was weer leuk om mee te doen. Ja, en wat dat betreft kan je fijn het weekend in, denk ik zo. Ja, dat zeker weten. Nou, ga ervan genieten. Mogen we ook vragen wat je met het geld gaat doen? Of denk sparen voor vakantie. Ah, de kerstvakantie of al voor de zomer volgend jaar? Nee, ik denk kerstvakantie, Engeland. Okay. Naar Engeland, kijk eens aan. Nou, dan weet je ook wat daar een nieuwe minister van Defensie is. Ja. Om het maar even in te wrijven bij de quizkandidaat van vandaag, Jos. Die de naam niet zo snel wist. Veel plezier daarmee dan. En om jou vast te volgen, een goede vakantie te wensen, is wat voorbarig. Maar dat doe ik nog eventjes. Niettemin gefeliciteerd, Tom. Ja, fijn weekend. Dankjewel. Ja, Jos, volgende keer weer beter, toch? Goed. Zou ik denken. Dan weer proberen. Ik ga jullie ook danken voor jullie komst hier naartoe, Peter Heikoop. Ja, succes of sterkte in de strijd. Het is maar net wat het meest op zijn plaats is. Dat mag je zelf invullen. En dank ook natuurlijk Kemal Rijken voor jouw komst hier naar de studio van Spraakmakers. Ja. Zometeen is het tijd natuurlijk voor Sven op 1 met Thomas vandaag. Thomas van Groningen. Goedemorgen, Thomas. Hi, Glenn. Goedemorgen. Ik ga zo meteen praten met Koen Teulings, hoogleraar economie, voormalige baas van het CPB. Natuurlijk over de begroting en over al die plannen die politici beloven in de aanloop naar de verkiezingen. Dat is zometeen het komende half uur. En natuurlijk wordt u straks eerst nog bijgepraat over het laatste nieuws door Clemens Peters. Ik wens u alvast een heel fijn weekend. En bij Spraakmakers melden wij ons natuurlijk komende maandag weer. Tot dan. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio.